آپ یہ بلیف نہ کریں کہ جن باتوں کے ہم نے پوچھا یہ وہی والی باتیں, باقی یہ اپنی بناتا رہتا ہے. اللہ کریم نے ابتدا ہی ایسے خطبے سے کر دی کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, یہ جو بولتا ہے کتاب سے بولتا ہے, جو بولتا ہے الحمدللہ الذی, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے, الذی اس لیے کہ اللہ وہ ذات انزلہ جس نے نازل کر دیا ہے, علی عبدہ اپنے بندے پر, اپنے غلام پر, اپنے نوکر پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ محمد رسول اللہ کے متعلق اللہ کریم اس قسم کے مواقع پر عبد کا لفظ استعمال کرتا ہے. اس کا لفظ سلیو, عبد مین سلیو, سلیو کیونکہ محمد رسول اللہ کو خود ہی بات بڑا زیب دیتا تھا اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ کوئی اسے کہہ دے کہ یہ اللہ کے غلام ہیں, یہ اللہ کے نوکر ہیں, یہ اللہ کے نوکر. اگر کوئی آدمی پی ایم بن گیا او اللہ اس نے کلنٹن کا, اور اگر وہ خوبصورت سی گرل بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہو گئے. اوول آفس میں شی از پی ایم, اور اوول آفس میں شی از کلرک, صحیح, کیونکہ کلنٹن کے ساتھ اس کا رشتہ اور رابطہ ہو گیا, سٹیٹس بڑھ گیا, حالانکہ شی از کلرک اونلی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محمد تو میرے سلیو ہیں جو کائنات کے خالق ہے, اس کے سلیو کا مرتبہ کیا ہوگا, یا سبحان اللہ, ساری دنیا کا سردار. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حبشی غلام تھے, کیا تھے, حبشی غلام تھے, شکل کے کالے, ہونٹے بڑے بڑے, بال گنگریالے, یہاں پہ کوئی پراپرٹی نہیں, مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں کوئی فیملی نہیں, کوئی ان کا خاندانی اعتبار سے جاننے والا نہیں, لیکن حضرت عمر جیسے خلیفہ کے پاس حضرت بلال آتے یا حضرت عمار آتے, حضرت عمر فوراً اٹھ جاتے, اپنی جگہ چھوڑ لیتے ان کے لیے اور انہیں بٹھا دیتے, عمار کو بٹھا رہے تھے, حضرت بلال کو بٹھا رہے تھے, اور حضرت بلال کہہ رہے تھے جا سیدنا, یہ میرے سردار, یہ میرے سردار ہیں, لقد اوذی فی سبیل اللہ ما اوذی احد مثله قط, ان خدا کے بندوں کو اللہ کے دین کے لیے وہ اذیتیں دے دی گئی کہ وہ اذیتیں کسی کو نہیں دی گئی. تو جو اللہ کے دین کے لیے زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے مسلمانوں کا سردار وہی ہوتا ہے, مسلمانوں کا عمر جیسا آدمی جس سے قیصر لرستا تھا, جس سے کسرا وہ لرستا تھا, وہ ان کے سامنے کہ جا سیدن, یہ میرے آقا ہیں, یہ میرے سردار. اب آپ کہیں گے کہ بھائی جب ان کو اتنی تکلیفیں دے دی گئی تو عمر کو کیوں نہیں دی گئی, عمر کو تکلیف دینا کوئی آسان بات تھی, یہ دل کو دے والی بات تھی, عمر کو آنکھیں دکھانا یہ تو کوئی آسان بات نہیں تھی. تبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بحد العمرین, خداوند اگر آپ اسلام کو قوت دینا چاہتے ہیں تو دو عمروں میں سے ایک عمر کو مسلمان کروا دیں, یا عمر بن خطاب کو یا عمر بن حشام کو, ابو جہل ایک وہ تھا پاورفل اور ایک یہ تھا, اور یہ تو اس سے بھی پاورفل, یہ پتھر مارتا تھا, بڑا تیز بندہ تھا, صحیح. تو اس نے کہا کہ ان خدا کے بندوں کو اللہ کے راستے میں وہ تکلیفیں دے دی گئی کہ وہ کسی اور کو نہیں دی گئی. جب لوگ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے لوگوں کو نکالتے تھے تو کہہ رہے تھے کہ آج رات آپ اور آپ اپنی فیملی کو نکال کر چلے جائیں, کسی کو خبر نہ ہو, کیونکہ جو نکلتے تو ان کو بڑی اذیتیں ہوتی, تو وہ چوری چپ کے نکلتے تاکہ کسی کو پتہ نہ ہو. جس رات حضرت عمر کی باری تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح, تو وہ آ گئے عصر کے وقت اور مسجد حرام کے ارد گرد سارے لوگ بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے. حضرت عمر نے اٹھ کے کہہ دیا کہ کل میں نے جانا ہے مدینہ منورہ, میں نے ہجرت کرنی ہے, اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے اور کسی نے اپنے بچے کو یتیم بنانا ہے تو ذرا عمر کا راستہ روک کے دکھائے, صحیح, وہ سارا راستہ کہ بھائی تو دیوانہ ہے, اس کے ساتھ کون پنگا لے, کہ عمر کے ساتھ کون پنگا لے. اس نے کہا کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے یا اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہے تو کل میں نے جانا ہے, میں اپنے فیملی کو اٹھا کر جاؤں گا مدینہ منورہ, کیونکہ وہ لوگ مشرکین مکہ وہ ان کو جانے نہیں دیتے تھے سارے لوگوں کو کہ یہ یہاں رہیں اور ہم ان پر اپنی مشق کرتے رہیں, یہاں رہیں اور ہم اپنی مشق کرتے رہیں, وہ ان کو تکلیفیں دے دے کر خوش ہوتے رہے, پھر تو ان کا بزنس خراب ہو جاتا نا. اور عمر میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے, الذی وہ اللہ انزل علی عبدہ جس نے نازل کر دیا ہے اپنے بندے پر, الکتاب قرآن, ولم يجعل له عوجا اور نہیں جوڑا اس میں عوجا کوئی ادنا سا ڈیفیکٹ بھی, کہ اس قرآن میں کوئی ادنا سا نقص بھی نہیں, کوئی ادنا سا کنٹرڈکشن بھی نہیں. اس کے مضامین ایک دوسرے کو تائید کر, دنیا میں جو بھی کتاب لکھے, دنیا میں جو بھی کتاب لکھے, آپ اس کے کتاب کو اٹھائیں چاہے وہ فیلڈ کا ماہر ہی کیوں نہ ہو, اس کے اپنے کتاب میں کنٹرڈکشن ہوں گے, کیونکہ اس کا علم محیط نہیں ہوتا, اس کا علم انکلوسیو نہیں ہوتا. تو علم جب انکلوسیو نہیں ہوتا تو ایک چیپٹر میں آپ نے بات ایسی ایک لکھی ہوگی اور دوسرے چیپٹر میں اس پر کوئی دوسرا تبصرہ کیا ہوگا, صحیح. اور تبھی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الرسالہ, امام شافعی کی کتاب ہے کتاب الرسالہ, وہ فرماتے کہ میں نے کتاب الرسالہ کو 40 بار موڈیفائی کر دیا, یعنی جب میں اس کی تکمیل کرتا تو پھر اس کی اسٹڈی کر جاتا تو مجھے کچھ ڈیفیکٹ معلوم ہو جاتے کہ یہ بات ایسی لکھنی چاہیے, تو میں وہ تبدیل کر دیتا, پھر کمپلیشن ہو جاتی تو پھر شروع کر دیتا. تو 40 بار میں نے اس میں ترامیم کر دی اور 41ویں بار میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اونلی دی بک آف اللہ سبحانہ و تعالی ول ناٹ ہیو سچ لائک کنٹرڈکشن, آل دی بکس آف ادر پیپل ول ہیو دی سیم. صحیح. تو اس نے کہا میں نے چھوڑ دیا, تو اس نے کہا کوئی کنٹرڈکشن آپ کو نظر آئے تو دیٹ ول بی اے ڈیفیکٹ آن سائڈ آف بشر اینڈ ہیومن بینگ. صحیح. اس لیے کہ یہ خدا کی کتاب نہیں, شافعی نے لکھی ہے. کس نے لکھی؟ شافعی نے لکھی رحمہ اللہ. تو اللہ کریم نے چیلنج کر دیا, ولم یجعل له عوجا, کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں, آپ اس میں کوئی کنٹرڈکشن پیدا نہیں. کہ اچھا تو وہاں اس صورت میں اللہ نے بات ایسی کی, یہاں پہ ایسا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آتا ہوں سامنے بیٹھ جائیں, کوئی کنٹرڈکشن نہیں. صحیح. لیکن محنت میں تو قرآن کی سمجھ نہیں آ جاتی کہ آدمی گھر بیٹھے بیٹھے مولوی صاحب بن جائے. صحیح ہے. لوگ گھر بیٹھے بیٹھے مولوی صاحب بن جاتے ہیں, کوئی گھر بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر نہیں بنتا, اور گھر بیٹھے بیٹھے انجینئر بھی نہیں بنتا, اور گھر بیٹھے بیٹھے ایون یہ بینک کا جو ٹیلر ہوتا ہے وہ بھی نہیں بنتا. صحیح. لیکن مولوی ملک میں بن جاتا ہے. کہتے ہیں بہت ساری کتابیں اسٹڈی کر دی, ہم کہتے ہیں بہت سارے گمراہ ہو گئے. یہ بہت ساری کتابیں اسٹڈی کر دی تو بہت گمراہ ہو گئے. جتنی کتابیں زیادہ اسٹڈی کرو گے اتنی گمراہی بڑھتی رہے گی. بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے کہ شیخ کے سامنے بیٹھنا یہ لازمی ہے, دین کا لازم ہے. بات سمجھ آ رہی؟ Otherwise you will say, oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said so, and then in another place Rasulullah sallallahu alaihi wasallam practiced so. So he will tell you that come here, stand here, sit here, inshallah we will tell you why he did so and why he said so. الحمدللہ الذی وہ اللہ انزل علی عبدی, جس نے نازل کر دیا اپنے بندے پہ الکتاب, کتاب ولم یجعل له عوجا, اور نہیں چھوڑا باقی نہیں رکھا اس میں کوئی ڈیفیکٹ. قیما, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کا ڈیفیکٹ تو چھوڑیے, قیما یہ اوروں کے ڈیفیکٹ بھی ختم کرنے والے ہیں. Those who will follow this holy book, it will put them on straight and right path. کہ اس میں خود تو کوئی کھجی نہیں, اس میں خود کوئی ٹیلاپن نہیں, اگر کوئی اس کو فالو کرے اس میں کوئی ٹیلاپن باقی نہیں رہتا, وہ بھی سیدھا ہو جاتا ہے. حضور کے صحابہ اس لیے سیدھے ہو گئے تھے کہ قرآن کو فالو کر رہے تھے. خود نہ تھے جو راہ پر پنڈت ہری چند نے کہہ دیا, پنڈت ہری چند اختر, اس نے کہہ دیا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر, اب یہ عرب کے بھولے بھٹکے لوگ, سبحان اللہ, جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, کوئی انسان توڑے تھے؟ ہاں. جو لوگ اپنے ہاتھوں سے سٹیچو بنا کر اسی کی پوجا کرتے تھے, وہ کوئی انسانیت تھی؟ ذرا بتائے تو صحیح, وہ کوئی انسانیت تھی؟ جو آدمی اپنے نکاح میں 100 وائف رکھے وداؤٹ اینی لیگل اینڈ سوشل سٹیٹس, وہ کوئی انسان تھے؟ ذرا بتائے. نہیں. جو آدمی یا جو قبیلہ ایک کبوتر کے انڈے ٹوٹنے پر 120 لوگوں کا خون کر دے, تو وہ کوئی انسان توڑے تھے؟ صحیح. اللہ کریم نے فرمایا کہ قرآن اور محمد کی تعلیمات نے ان پیروں کو سیدھا کر دیا, تو اس لیے قرآن کی صفت ہو گئی قیمن, جو سیدھا کرنے والا ہے. ایسی کتاب ہے جو سیدھا کرنے والا ہے. دیکھیے عمر کو سیدھا کر رہے کوئی آسان کام نہیں تھا, عمر کو سیدھا کرنا یہ کوئی آسان کام تھا نہیں. وہ لوگ تو بڑے بھولے بھٹکے لوگ تھے, اور تبھی تو عورت عمر نے کہہ دیا کہ عمر آپ تو ایسے آدمی تھے کہ صرف جنگ ہی جانتے تھے, جھگڑا اور دوسری بات پہ آدمی تو جم کرنا آپ کا تو کام ہی نہیں تھا, اور باقی آپ سے کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہو رہا تھا. پروڈکٹیو کام نہیں ہو رہا تھا، آپ تو بیر بکریاں چرانا بھی نہیں جانتے تھے، شام کے بعد آپ کو باپ اور بھائی کے ہاتھوں مار پیٹ پڑتی کہ دن بھر ان کو بھوکا رکھا، ادھر ادھر دوڑایا بیر بکریوں کو، اور خالی پیٹ واپس گھر لے آیا، اور پھر اتنے کو مخاطب کر رہا ہے کہ عمر، رات میں آپ کو پہچانا، آپ کچھ نہیں، محمد کی سیرت نے کمال کر دیا کہ ایک ناکام گڈریا کو 22 لاکھ مربع میل کا کامیاب امیر المومنین بنا دیا، ناکام گڈریا جو بیڑ بکریاں چرانا نہیں جانتا، مور دین 2 ملین اسکوئر مائلز کا کامیاب ترین امیر المومنین، کہ غیر مسلمات تک ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ اگر آپ اس عمر جیسے دوسرا عمر پیدا کرتے تو کفر کا نام و نشان باقی نہ رہتا، صحیح؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ حِوَجًا، اور نہیں چھوڑا اللہ کریم نے قرآن کے اندر کوئی ڈیفیکٹ، قیمًا، اور یہ قرآن ایسے کتاب ہے قیمًا جو سیدھا کرنے والے ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، اور اس قرآن کو اس لیے بھجوایا گیا، لِيُنذِرَ، تاکہ انفارم کر دے اور ڈرائے انسانوں کو، بَأْسًا شَدِيدًا، سخت عذاب سے، مِن لَّدُنْهُ، جو اللہ کے جانب سے دیا جائے گا، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشی کی خبر دے دے مومنوں کو، ان مومنوں کو، يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جن کا کردار صالح کردار ہے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ان کے لیے بہترین اجر ہے، ما کسین فی ابدن، وہ رہیں گے وہاں ابدن، فار ایور، وہ ایسا اجر ہے، ایور لاسٹنگ، فار ایور، اٹ ہیز نو اینی اینڈ، اٹ ول نیور فنش، اٹ ول نیور ڈیمینش، نو، دیٹ ول بی فار ایور، ما کسینا، وہ رہیں گے وہاں ابدا، فار ایور، وینذر الذین، اور اس لیے بھجوایا گیا، ینذر الذین، کہ یہ ڈرائیں اللہ کے عذاب سے ان لوگوں کو، قالو، جنہوں نے کہہ دیا ہے، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بنا دیا ہے اپنے لیے بچہ، اللہ نے اپنے لیے بچہ، اور بہنی وہی مضمون ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت دیکھیں، قل الحمد للہ الذی، آپ کہہ دیجئے کہ تعریف اللہ تعالی کے لیے، وہ اللہ تعالی، لم یتخذ ولدا، جس نے نہیں بنایا اپنے لیے کوئی بچہ بچی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اللہ کے ساتھ اس کی بادشاہی میں کوئی پارٹنر نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اللہ کریم کے لیے احتیاج کی وجہ سے کوئی سپورٹر کی ضرورت نہیں، وکبرہ تکبیرا، اور اس اللہ کی بڑائیاں اور عظمتیں بیان کرتے جائیے، تو تقریباً وہی مضمون سورہ کہف کی ابتدا میں، کیونکہ زمانہ نزول دونوں کا ایک ہی ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو، قالو، جو کہہ چکے، اتخذ اللہ ولدن، کہ بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ولدن، بچہ اپنے لیے، ما لہم بے بالعلم ولا لآبائهم، ما لہم، نہیں ہے ایسے کہنے والوں کے لیے بھی اس بات پر، من علم، کوئی دلیل، وہ جانتے نہیں اس بات کو، وہ جانتے نہیں اس بات، وہ اللہ کو جانتے نہیں کہ کیا اللہ کو بھی کوئی بیٹے بیٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کریم کو کوئی بیوی بھائی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کریم کو بھی کسی سپورٹر ہیلپر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں، معلوم بھی مل علم، ان سٹوپڈ لوگوں کو اللہ کی حیثیت کا پتہ نہیں، ان کو اللہ کی حیثیت کا پتہ نہیں، دوسری جگہ فرمایا، وہ ما قدر اللہ حق قدرے، آپ ذرا نکالے سورہ الحج، کے بعد 17ویں پارے میں، گالیا آیت نمبر 73، یا ایوہ الناس، او لوگو، ضرب مثل، بیان کی جاتی ہے ایک ایگزامپل، فاستمعوا لہ، اٹینٹو، سن لے، استماع کا معنی لسن اٹ، اور لسن ٹو اٹ اٹینٹیولی وتھ ڈیو کنسنٹریشن، فاستمعوا لہ وتھ ڈیو کنسنٹریشن، کہ ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اسے لسن کرے، اسے سنے، وتھ ڈیو کنسنٹریشن، ان الذین، وہ مخلوق، تدعون من دون اللہ، جنہیں آپ مشکلات کے لیے پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، اب پکارنا ہے کس کو، اللہ کو, تکلیف ہو مالی بدنی یا جیسی بھی ہو تو پکارنا ہے کس کو؟ اللہ کو. بچے کی ضرورت ہو تو پکارنا ہو کس کو؟ اللہ کو. ایسا نہیں کہ بابا کڑ لے اور پتر دے, بیکاز دیر از نو اینی پتر دینے والا, اونلی اللہ از دیا. صحیح, اونلی اللہ. آپ کے پنجاب میں بہت سارے بابے وہاں سوئے پڑے ہیں تو ان کو ڈیوٹیاں دے دی گئی کہ یہ بچہ دے دیتا ہے, یہ شادی کرواتا ہے, یہ بزنس میں برکت ڈال دیتا ہے, یہ جاب دے دیتا ہے, صحیح, اور یہ سحر اور جادو کا اثر ختم کر دیتا ہے. اور سفیر آپ جاتے تھے نا, ہاں اچھا. ان الذين تدعون من دون الله وہ لوگ جنہیں آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ, لن يخلقوا ذبابا وہ نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی, ولو اجتمعوا اگر سارے کے سارے اسی کے لیے جمع بھی ہو جائیں, وہیں یسلبهم الذباب شیئا اور وہ نظر نیاز جو بابوں کے سامنے آپ رکھ دیتے ہیں اگر مکھی آ کے اسے چاٹتا رہے, اگر مکی آ کے وہ حلوے چاٹتے رہے اور سیویاں پکاؤ تو کڑاہیاں پکاؤ. صحیح, آپ نے بہت سارے حرام کہے ہیں وہاں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اور اگر مکی انہی کے حلوے اور سیویاں کڑاہیاں چاٹتے رہے, لا يستنقذوا وہ مکی کو نہیں اڑا اور بگا سکتے, ضعف الطالب والمطلوب. اللہ کریم فرماتے مانگنے والا راستہ دکھائے, یہ بڑا ٹیلنٹڈ آدمی ہے کہ اندھے کو اندھا, تو اب حاجت مند کو حاجت مند کیا حاجت روائی کروائے. تو اب پیچھے دیکھیے, ما قدر اللہ حق قدرے, انہوں نے آج تک اللہ کو اپنی حیثیت سے نہیں پہچانا کہ اللہ کی کیا ذات ہے, انہوں نے ابھی تک اللہ کو پہچانا نہیں کہ اللہ کی. اور یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کر جاتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سارے بدبخت مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ کسی انسان کو بھی انڈر اسٹیمیٹ کریں تو what will happen to you, he will be in talk of موقع. صحیح, موقع کے تاک میں رہے گا, موقع کے ہاں تاک میں رہے گا کہ تب پر ماروں گا اس نے مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر دیا ہے. بس تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. سورہ زمر میں کالے ذرا بیس میں پارے میں کہاں ہے وہ ہمارے دوسرے چودی سال, ہمارے چودھری فاضل کہاں ہے؟ اچھا, اس لیے کہ یہ سبق میں لیٹ آئے تو اس نے کہا کہ نظر نہ ہی پڑے تو اچھی بات ہے, کیونکہ نظر پڑتی ہے تو مجھے لیمب یاد آ جاتا ہے. دیکھ لیا آیت نمبر 64, رسول پاک کے پاس ہی لوگ ڈیلیگیشن لے آئے, صحیح, اور انہیں کہہ دیا کہ ساری باتیں تو اپنی نہ کرو, کچھ تو ہمارا بھی مان لو. سارے مسئلے آپ اپنے ہی بیان کرتے رہتے ہیں, یہ ہمیں راست نہیں آتی, کچھ نہ کچھ تو ہمارا والا بھی اس کے ساتھ مکس کر دو, کچھ دین اور کچھ بے دینی, کچھ توحید اور تھوڑا بہت, کچھ نہ کچھ کمپرومائز تو کرو. تب اللہ کریم نے کہہ دیا کہ آپ بتائیں انہیں, قل افغیر اللہ, آپ کہہ دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, افغیر اللہ تامرونی, آیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے حوالے سے آپ مجھے حکم دے دیتے ہیں عابدو کہ ان کی بندگی شروع کر دو, ایوہ الجاہلون, او سٹوپڈ لوگو. اور یہ سٹوپڈ لفظ یہ آدمی کو بڑا زور دے دیتا ہے. صحیح, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ زور دے دینے اور انہیں کہہ دے کہ او سٹوپڈ, what you are saying, what you are saying, just think about it and ponder upon, یا کیا بکواس کر رہے ہیں سٹوپڈ. قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایہا الجاہلون ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک, اور تاکہ ایک وحی کی گئی ہے آپ کو, والی الذین آپ سے پہلے الانبیاء کو جو پہلے بھجوائے گئے, اور اس وحی کا خلاصہ کیا تھا مجھے دیکھیں, لئن اشرکتا, میں نے ہر پیغمبر سے کہہ دیا تھا, لئن اشرکتا, اگر آپ نے تھوڑا بھی شرک مکس کر دیا, تھوڑا بہت شرک مکس کر دیا, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, تو آپ کا 99% جو دین کر رہے ہیں اور اونلی 0.001% آپ نے شرک کی مکس کر دی, تو وہ 99.9 وہ میں نے ختم کر دی. صحیح, اس لیے کہ شرک اور توحید ایک ساتھ گڑبڑ ہو نہیں سکتے. لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ کا سارا ریکارڈ گون. اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک بار 0.001% بھی آپ کا ریکارڈ توحید کے حوالے سے گڑبڑ ہو گیا تو آل دا ریکارڈ از گون، دیٹ از اریزڈ. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اور آپ لوز کر گئے سارے چیز کو. بل اللہ فعبد، بل اللہ بلکہ خاص اللہ کے، فعبد بندگی کریں، وکم من الشاکرین اور گریٹفل ٹو اللہ بنتے رہیں گے. وما قدر اللہ حق قدر، ان سٹوپڈ لوگوں نے آج تک اللہ کو صحیح حیثیت سے نہیں پہچانا، اس لیے تو آپ سے ایسی باتیں کرتے ہیں، اور میں جو اللہ کو پہچان جاتے ہیں وہ اس قسم کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہی بات کہی، وما قدر اللہ حق قدر، کہ ان لوگوں نے ابھی تک اللہ کو اس کی حیثیت سے پہچانا نہیں. اور پیچھے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ والارض جميعا قبضته يوم القيامه، یہ سارے زمین اللہ کی ایک مٹھی کنٹرول میں ہوگی قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینه، اور یہ سارے آسمان اس طرح ہوں گے جس طرح مٹی میں فولڈ کر دیے گئے ہیں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، لہذا یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اللہ کا ان شرکا سے اور شرک سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ شریک کا تعلق تو اس سے ہوگا جس کو احتیاج ہو، اور وہ ذات جو اتنی قوت رکھتا ہے اس کو شریک کی کیا ضرورت ہے؟ پارٹنر تو آپ تبھی اپنے لیے کسی بزنس میں ڈھونڈیں گے جب آپ تنہا نہیں وہ ٹیکل کر سکتے. صحیح، آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہے تو آپ نے کسی اور کو اپنے ساتھ پارٹنر بنانا ہے. یہ فن آپ کو آتا ہے لیکن مجھے سرمایہ کے لیے ضرورت ہے. آپ تنہا ہر جگہ پہنچ نہیں سکتے اپنے بزنس میں، اور آپ کو لیبر یا وہ امپلائی بھی نہیں مل رہا کوئی قابل اعتماد، تو کسی کو پارٹنر بنا دیتے ہیں کہ یو ول ٹیک کیئر آف دیٹ بزنس دیئر ان سان فرانسسکو اینڈ آئی ول بی دیئر ان ڈینور فار ایگزامپل. صحیح، جس میں آپ جو کئی سارے سبق خطا کر لیے. واپس اپنے سبق، اگر میں آپ لوگوں کو اس طرح جھنجھوڑوں نہیں تو آپ نے سبق ختم ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی بار بار غیر حاضری کرتے ہیں. اگر آپ نے بھی ایک بار غیر حاضری کی ہوتی آپ کو تو روزانہ ہر رات کوئی نہ کوئی مصیبت ہوتی ہے. تو واپس اپنے سبق پہ. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ اللہ کریم ڈراتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں کو، قَالُوا جو کہہ چکے اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بچہ اپنے لیے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے لیے اس مسئلے میں کوئی بھی سمجھ، ان کو بات سمجھ نہیں آتی کہ کس کے متعلق کہہ رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں شرم نہیں آتی ان کو، ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتے کس کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں بچے کی. ما لہم بے بالعلم، اچھا تو وہ کہیں گے فور فادر نے بتا دیا ہے، تو اللہ کریم نے ان کو بھی لگا دیا مکہ کہ ولا لآبائم، ان کے فور فادر بھی سٹوپڈ تھے، وہ بھی بے وقوف لوگ تھے. ولا لآبائم، ان کے باپ دادوں کے پاس بھی کوئی دلیل اور سمجھ نہیں تھی. اور پیچھے کبرت کلمتن، بہت بڑی بات ہے. مجھے دیکھیں، ہاں یہ وارننگ ہے، بہت بڑی بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. ہاں، just think about the consequences that will happen later on to you people, those who are expressing or who are uttering such type of words regarding Allah subhanahu. اللہ کریم فرماتے ہیں بڑی بات ہے، یہ ذرا غور کرو، بہت بڑی بات کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور اسلام سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے اسے کہہ دیا کہ عمر، جج یور سیلف. یہ عمر سے کہہ رہا ہے، حضرت عمر سے کہہ رہا ہے کہ جج یور سیلف، جج یور ہارٹ اینڈ مائنڈ، اگر آپ نے دل و دماغ کا امتحان لے لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح کر دیا، مراقبہ کر دیا فار ٹائم بینگ، تو کہہ دیا میں جی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں. دیٹ از ٹروتھ. حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر، جسٹ جج یور ہارٹ اینڈ مائنڈ، دل و دماغ کا امتحان لے لیں. بات بہت بڑی ہے، بہت بڑی بات کر رہے ہیں، پہلے دماغ کا امتحان لے لیں. حضرت عمر نے پھر ایسا کیا اور پھر کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، میں اللہ اور رسول کو دل سے چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو آپ مصیبت اور مشکلات کے لیے ہر وقت تیار رہو، کیونکہ بات اتنی بڑی ہے. دین یو ول فیس دا کانسیکوینسز، دین یو ول فیس دا ہارڈشپ اینڈ ڈیفیکلٹیز، یو ول سیکریفائس یور لائف فار دی سیک آف اللہ اینڈ رسول. ایسی بات تو نہیں ہماری جیسے کہ ہم مرغ ہیں لیکن صرف آزان دینے والے ہیں. اگر ربا کی بات آ گئی نو یو آر ناٹ مرغ, یو آر ناٹ حلال دین, دین یو آر حرام. دین اوور میٹ از ناٹ ایٹیبل, یہ پھر قابل خوراک نہیں, کیونکہ ہم مرغ ہیں صرف اس حد تک کہ آزانے دیتے رہے, آزانے دیتے رہے. تبھی تو اللہ نے فرمایا چوری صاحب کہاں ہو کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. آپ کی حیرانی نے صرف 15 منٹ کی تھی, جنہوں نے 4-5 دن کہی ہے ابھی تک تو ان کے لیمپ کا مسئلہ باقی رہا ہے. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ نے بڑی پتے کی بات کی کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سے. ویسے ہمارا مسلمان ہونا بڑی آسان بات ہے, حقیقی مسلمان ہونا بڑی مشکل بات ہے, بڑی مشکل بات ہے. صحیح, ہم صرف آزان دینے والے مسلمان ہیں. کون سے آزان دینے والے؟ حالانکہ یہی اللہ اکبر یہاں مسجد میں بھی اور وہی اللہ اکبر میدان جہاد میں بھی, وہی اللہ اکبر میدان. لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں اس کے لیے نہیں, کیونکہ وہاں پہ لائف کی قربانی دینی ہوتی, وہاں سب کچھ سیکریفائز دینا ہوتا ہے, وہ بڑا مشکل کام ہے, وہ بڑا مشکل. وہ اللہ کریم جن کو دل گردہ دے دیتا ہے تو دل, اور یہ ایسی مشکل بات نہیں, ایسی مشکل بات میں بھی اس طرح کہ عام نارمل حالات میں مجھے یہ بندوق کا گرز جو ہے یہ مجھے بڑا برا لگتا ہے, مجھے بڑا برا لگتا ہے. لیکن جب آپ فیلڈ میں جائیں تو پھر وہاں سٹنگر چلے اور وہاں سکرٹ چلے اور وہاں پہ جو کچھ بھی چلے, زکویک چلے اور چنویک چلے, وہاں پہ کوئی ہمت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. میرا جیسا بزدل آدمی بھی وہاں اتنا جاندار ہوتا بھائی کچھ نہیں ہو رہا, بھائی یہ طیارہ آ گیا, بم پھینک رہا ہے, بھائی پھینکتے رہے. ہمارے پہاڑوں میں بن لوگ بم پھینکتے رہے, وہاں کیا بگڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بگڑتا, اتنا تھوڑا سا گرد اٹھ جاتا ہے اور ایک سٹنگر سے وہ ہمارے ساتھی وہ گر گیا جی, وہ گر گیا. تو پھر رشی والوں نے کہہ دیا کہ دیوانوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے, میں ذرا راستہ دے رہے ہیں, واپس جانا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ذرا ہوش ٹھکانے لگ جائے, آپ لوگوں نے تقریباً 8-9 ریاستوں کو ہڑپ کر گیا, ایسی قوم سے آپ کا واسطہ نہیں پڑا تھا. جو داڑھی آپ نے منہ میں پکڑ لیتے اور پگڑیاں اٹھا کر لیتے اڑنا کر, ایک ہی صدی میں اس دیوانے قوم نے 2 سپر پاور کا بیڑا غرق کر دیا. برٹشر آ گئے, 12,000 آرمی کو داخل کر دیا. کتنے کو؟ 12,000 کو, تو سب کے سب ہم نے ذبح کرائے وہاں, ذبح کروائے اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا کہ واپس پیغام دے دیں. صحیح, اور اس کو بخیر و خوبی وہاں پہنچا دیا تاکہ راستے میں کوئی اسے ہلاک نہ کر دے, ادر وائز وہاں ان کو پتہ نہیں لگ گیا ہوگا کہ ہمارے 12,000 آرمی کو کیا ہوگا یا کیا ہو گیا. میں کہا ٹھیک ٹھاک بتائیں کہ 12 کے 12,000 ایکسپٹ می مائی سیلف آئی ایم الائیو. صحیح, کانگریسوں نے بھی کہہ دیا دیوانے لوگ ہیں ان کے ساتھ چیئرمین, تو آپ نے دیوانہ بننا ہے, آپ نے تو دیوانے بن گئے نا, دیوانے اللہ کریم کے, اللہ کریم کے محبت میں دیوانے بن گئے. اس زمانے میں ہمارے شیخ سے کسی نے پوچھ لیا کہ جن آرمی کے سپاہیوں نے اپنے بدن کے ساتھ بم باندھ دیے تو یہ خودکشی نہیں تھی؟ تو شیخ نے فرمایا کہ رسول پاک ان خودکشی کرنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں کہ یہ پہنچ جائے اور میں گلے لگاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہندو اگر آ جاتے, سیالکوٹ داخل ہو جاتے اور لاہور داخل ہو جاتے, ہماری ماں اور بہنوں کی عزت محفوظ ہوتی؟ ایمان تو چھوڑیے, ہماری عزت محفوظ ہوتی؟ ذرا بتائیں, انہیں بم باندھنے والوں نے تو لاج رکھتی. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور میں اسی وجہ سے اس زمانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ خطہ لاہور تیرے جانساروں کو سلام, کہ خطہ لاہور تیرے جانساروں کو سلام. لاہوریوں نے اس زمانے میں کمال کر دیا تھا نہیں, لیکن لاہور, لاہور میں تو وہ پہنچ گئے تھے. لاہوریوں نے تو بگا دیا, تنہا آرمی نہیں بگا سکتی تھی, پوری کی پوری قوم خواتین اور بچے نکل آئے. سفیر آپ وہاں گھس گئے تھے کئی کارنر میں, کیا بھی نکل آئے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے, تو پھر آپ معاف ہو گئے. ہاں لالا, لیکن لالا نے بم نہیں باندھا. لالا کہتے ہیں ویسے الکوٹ کے مات پر تھا لیکن میں نے بم نہیں باندھا. اچھا آپ میڈیکل میں تھے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور ڈرا دیتے اللہ تعالیٰ الَّذِينَ ان لوگوں کو قَالُوا جنہوں نے کہہ دیا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے وَلَدًا بچہ اپنے لیے مالہم نہیں ہے ان کے لیے بھی اس بات پر میں علم کوئی سمجھ اور دلیل ولا لے آبائم نہ ان کے فور فادرز کو کبرت کلمتن بہت بڑی بات ہے بہت بڑی خبیث بات ہے تخرج مل افواہم جو ان کے گندے منہ سے نکل جاتی ہے ہی یقولون وہ نہیں کہتے اللہ کذبا مگر جھوٹ یہ جھوٹ کہتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اب کسی کے خدا کے متعلق ایسی بات ہو مجھے دیکھیے جی آدمی کا بس نہ چلے اور آدمی کے باپ کی توہین ہو جائے ہاں تو کیا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے کہ اس پر بس نہیں چلتا میں اپنا گلا کیوں لگوں آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرا اب کسی کے خدا کے متعلق ایسی باتیں ہوں تو پورے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے وہ کہتے گلا گونٹ رہی بدبخت کیا کہہ رہے ہیں میرے خدا کے متعلق ان کا گلا نہیں گونج سکتا تو آپ نہ گونج ان کو نہیں قتل کر سکتا اپنے کو ہلاک کر دی تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ شاید آپ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اپنا گلا گھونٹنے والے غلا آثارے من کی وجہ سے اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے اسفل تو آپ افسوس اور حسرت کی وجہ سے اپنا گلا گھونٹنے والے ایسا نہ کریں ایسا نہ کرے آپ ذرا جائے سورہ شعراء پر طواسین میم تلک آیات الکتاب المبین یہ کتاب مبین کی آیاتیں ہیں لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ شاید آپ اپنا گلا گھونٹنے والے اِلَّمْ يَكُوْ اللَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اس وجہ سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لانے والے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کب یہ ڈیوٹی اسائن کر دی ہے کہ آپ لوگوں کو مسلمان بنا دیں نبی کریم صلی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی آپ سے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں کو کنورٹ کروا دیں میں نے آپ سے بات کی کہ آپ بات پہنچائیں آپ کی ذمہ داری کیا ہے بات پہنچا کنوے دا میسج کنوے دا میسج اینڈ دین لیو دیم الون پھر چھوڑو ان بدبختوں کو بس آپ نے بات کر دی ہاں جی یور جاب از ڈن یو ہیو ڈن یور جاب یور جاب آپ اپنی جاب کمپلیٹ کر دی لہذا جب آپ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں تو آپ کا نفس اور آپ کا ضمیر مطمئن ہے آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کی نہیں جی آپ نے کوئی بات چھپائی نہیں نہیں جی آپ نے ہر ایک کو بات بتائی ہاں انکلوڈنگ ابو جہل اس جیسے خبیث کو بھی بات بتائی تو اللہ کریم نے فرمایا یور جاب از ڈن اب وہ ایمان نہیں لاتے دیٹ ناٹ یور جاب صحیح اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بجبر تو میں کسی کو مسلمان نہیں بناتا تو آپ کو یہ ڈیوٹی کیسے دے دوں کہ آپ لوگوں کو بجبر مسلمان بنائیں صحیح اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان نشا اگر ہم چاہتے بجبر اور بائی فور مسلمان بنانا ننزل علیہم من السماء آیتن تو ہم نازل کر دیتے ان کے اوپر آسمان کا ٹکڑا اس طرح اوپر کر دیتے مجھے دیکھیں کہ آسمان کا ایک ٹکڑا لا کر ان کے سروں پر کلا کر دیتے کہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ کر دیا کوئی تور اٹھا کر کے پڑھتے ہو کہ نہیں یہ تورات کو امپلیمنٹ کرو کہ نہیں یہ چیز کنٹرول کریں گے اور اللہ کریم نے فرمایا میں نے تور واپس رکھ دیا اور آپ پھر وہ بدبخت ہو گئے موسیٰ کے ساتھ لڑنے لگے تو ان نشاء اگر ہم چاہتے ایمان جبرن ننزل علیہم تو ہم نازل کر دیتے ان کے اوپر من السماء آیتن آسمان سے ٹکڑا فظلت اعناقهم لها خاضعین تو وہ تو کیا ان کے گردن اس کے سامنے جھک جاتے ہیں گردن جھکنا یہ کامل سرنڈر سے عبارت ہے کہ وہ کاملی سرنڈر کر جاتے ہیں فظلت اعناقهم لها خاضعین وہ پھر اس طرح اکڑخانی سے دیکھ بھی نہ سکتے ہوتے بلکہ یہ ٹوٹلی سرنڈر کر جاتے لیکن نہیں دیٹ از آپشنل دیٹ از اپ ٹو یو ویدر یو بلیو ان میسج آف محمد آر ناٹ دا میسج ہی ہیز کنویڈ یو بلیو ان آر ناٹ دیٹ از یور جاب تو رسول پاک صلی اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کا جاب ہے کنوے دا میسج ان کا جاب ہے ایکسپٹ دا میسج نہیں ایکسپٹ کرتے تو میرا جاب ہے تپڑ مارنا اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے جاب تقسیم کر دیا تو آپ میری جاب اپنی ذمہ داری کیوں لیتے ہیں آپ کا جاب ہے کنوے دا میسج ان کا جاب ہے ایکسپٹ دا میسج اور پھر میرا جاب ہے نہیں ایکسپٹ کرتے تو تپڑ دا میسج those who are not accepting the message, to slap them. بس آپ مجھے چھوڑ دیں, واپس اپنے سبق. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, شاید آپ گلا گھونٹنے والے اپنا غلا سارے مل کی وجہ سے. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ, اگر وہ اسے بات پہ یقین نہیں رکھتے. حدیث کا معنی بات, حدیث کا معنی بات, کلام, بات کلام, اگر وہ اس کلام پہ یقین نہیں رکھتے. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا, اگر ایمان نہیں لاتے بِهَذَا الْحَدِيثِ, اس قرآن پاک پہ, اسفل, تو آپ افسوس اور حسرت کے حوالے سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَا مَا غَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اب دیکھیے یہ بڑی ٹیکنیکل بات اللہ کریم کر رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بائی فورس اگر میں انسانوں کو مسلمان بناتا تو کوئی بھی غیر مسلم نہ ہوتا, اور پھر آپ لوگوں کو ایمان کی کوئی لذت محسوس نہ ہو جاتی. سارے لوگ ایک جیسے ہوں تو لذت کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو کنٹراسٹ کمبینیشن ہے یہ دنیا کی زینت ہے, کہ تو موحد ہوں گے تو مشرک ہوں گے, نیک ہوں گے تو برے ہوں گے, حق پرست ہوں گے تو باطل پرست ہوں گے, پیٹ بڑے ہوئے ہوں گے تو بھوکے ہوں گے, کپڑے سے ڈکے چپے بدن ہوں گے تو ننگے آپ کو ملیں گے, عقل کے عقل مند ہوں گے تو کورے بھی آپ کو ملتے رہیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہی تو زینت ہے, کنٹراسٹ کمبینیشن اس دنیا کی زینت ہے. اور دنیا عبارت کس چیز کا ہے؟ کمبینیشن آف اپوزٹس, کمبینیشن آف اپوزٹس. علماء فرماتے ہیں مجموعۃ الاضداد, کیا کہتے ہیں؟ مجموعۃ الاضداد, کمبینیشن آف اپوزٹس. یہ دنیا تو چلتی ہے کمبینیشن آف اپوزٹس پہ. یہ لائٹ تو ہمیں تب بن رہی ہے جب پازیٹو اور نیگیٹو اس کا کنٹراسٹ ہو گیا. اب آپ اس لائن کو ایک کر دیں, ایک تار لگائے پازیٹو والا, ہاں لائٹ آئے گی, اور نیگیٹو والا لگائیں کچھ بھی نہیں ہو. لاؤڈ سپیکر آواز تب نکالتا ہے جب پازیٹو اور نیگیٹو وہ دونوں کرنٹ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں, تو ایمپلیفائر کے سہارے لاؤڈ سپیکر پہ آواز آ جاتی ہے. ایک کو آپ ڈسکنیکٹ کر دیں, لاؤڈ سپیکر از گون, ایمپلیفائر شاید آپ نے $1 million کا خریدا ہوگا, اٹ ول نیور ورک. تو دیٹ از کمبینیشن. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کافر ہوں گے, کفر بھی ہوں گے, مشرک بھی ہوں گے, مسلمان بھی ہوں گے, پیغمبر بھی ہوں گے, منکر بھی ہوں گے, یہی زینت ہے اس دنیا کی. بات میں آ رہی ہے کہ اللہ کریم نے کیسی خوبصورتی سے پیغمبر کو مطمئن کروا دیا کہ ہاں ورنہ لاس ویگس نہ ہوتا. اِلَّا جَعَلْنَا مَا غَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. اب اگر دیکھیے اگر سارے لوگ وہ باکر جیسے وہ چیتا کا چمڑا جو ہے وہ پہنتے, صحیح ہے, تو پھر اس ٹوپی کی امتیاز ہمیں معلوم نہ ہوتی کہ باکر کی کتنی خوبصورت لگتی ہے. اِلَّا جَعَلْنَا مَا غَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا, ہم نے بنا دیا ہے مَا غَلَى الْأَرْضِ, وہ سارے مخلوق جو زمین کے اوپر ہے, زِينَةً لَهَا, وہ اس زمین کے اور کائنات کی زینت ہے, اس زمین کے اور کائنات کی زینت ہے. اور لنبلوہم, اور ہم آزمائش کرتے ہیں انسانوں پر, ایوم احسن عملا, کہ کون عمل کے اعتبار سے اچھے عمل کا حامل ہے. تو اگر برا عمل نہ ہوتا تو اچھے عمل کی کوئی پہچان ہوتی؟ ہاں علماء فرماتے ہیں الاشیاء تعرف باسدادہا, الاشیاء تعرف باسدادہا, چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کے اپوزٹ کی وجہ سے. چیز کے پہچاننے کے لیے بنیادی کرائیٹیرین کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ. اگر آدمی کو پیاس نہ لگے, آدمی کو پیاس تو اسے پانی کی کوئی قدر قیمت, ذرا بتائیں. آدمی کو بھوک نہ لگے تو اسی کسی کھانے کا ٹیسٹ. وہ ہمارے ایک موری صاحب بلوچستان کے ہیں, بڑے ہمارے دوست ہیں اور نیک عالم ہیں, تو وہ ہمارے پاس پشاور آ گئے تھے. تو پشاور میں جب لوگ آ جاتے ہیں دو چیزیں انہیں کھلاتے ہیں, ٹھیک ہے صحیح, اور یا چپلی کباب, چپلی کباب صحیح. تو چپلی کباب وہاں کے ایک مشہور ہوتے ہیں نوتیا میں, تو وہاں سے ہم نے منگوائے. اب موری صاحب نے کھائے تو مزے سے, تو میں نے کہا کہ موری صاحب یہ چپلی کباب نے آپ کو مزہ دے دی, بڑے مشہور ہیں. اس نے کہا اس کی شہرت کا مجھے تب پتا چلے گا جب اس سے لیس جو امپورٹنٹ ہے وہ میں کھاؤں, تو پھر پتا لگے کہ یہ اچھے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے عمر بھر کہیں چپلی کباب کھائے نہیں, تو مجھے پتا نہیں رہی اچھے ہیں کہ برے ہیں. یعنی اس کے مقابلے میں جب برے کھاؤں تو پھر مجھے پتا لگ جائے کہ وہ کباب بڑے اچھے تھے, صحیح ہے. تو علماء اس لیے فرماتے ہیں کہ الاشیاء تعرف باسدادہا, الاشیاء تعرف بے ازدادہا، چیز کی پہچان وہ اس کی ضد پر موقوف ہے۔ آپ کو اپنے یعنی سیر ہونے کا یا خوراک کی لذت کا احساس ہوگا جب بھوک لگے گی، جب بھوک لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ لقمان جس بادشاہ کے ساتھ وزیر تھے، جس بادشاہ وہ وزیر اعظم تھے حضرت لقمان، صحیح، تو بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو بادشاہ نے پوچھا وزرا سے، اور لقمان کو بڑی عزت مل رہی تھی، تو لوگ اس کے وہ حاسد ہو رہے تھے، جیلسی کرتے رہے، تو وزیر اپنے آپس میں لقمان نے کیا کمالے، بھائی آزاد کردہ غلام ہے اور بادشاہ نے اس کو اتنی اہمیت دے دی ہے، ہر بات میں اس سے مشورہ کرتے ہیں فلاں فلاں، ہم بھی آخر ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، کسی نے آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کی ہے، اور کسی نے یو ایس ایل اے سے کر دی ہے، اور کسی نے فلاں جگہ سے کی، اور کسی نے فلاں جگہ سے، صحیح، اور اس غلام کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں فلاں، صحیح۔ تو بادشاہ کو یہ باتیں پہنچی، تو بادشاہ نے ان ساروں کا امتحان لے لیے سے گپ گپ میں، تو کہتے رہے کہ بھائی یہ خوراک میں، یہ خوراک میں لذت کیسے پیدا ہو جاتی ہے، خوراک میں لذت ہوتی ہے، لذت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو ایک نے کہہ دیا، فار ایگزامپل فاروق صاحب نے، کہ میں پاکستان سے اسپائسز لے آیا ہوں، لاہور کی اسپائسز بڑی مشہور ہیں، یا پشاور کی ہم کہتے ہیں سلطانی مسالہ، بڑا مشہور ہے پشاور کی، تو وہ لایا ہوں، وہ جی وہ ڈالیں تو مزہ ہی کچھ اور، وہ ڈالیں تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ چودھری فاضل صاحب نے کہہ دیا کہ میں جلال پور شریف سے ایک اچار لایا ہوں، وہاں کا بنایا ہوا، جلال پور شریف میں کوئی اچار مچار بناتے کہ نہیں بناتے، ہاں، کہ وہ اچار اگر آپ خوراک کے ساتھ ملائے تو کمال ہی کیا ہے۔ اب ہمارے چھوٹے مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم باربیکیو کر دیتے ہیں، صحیح، اور وہ دھیمی آگ سے، تو وہ باربیکیو اس کے ٹیسٹ کا، یا سبحان اللہ، ہر ایک اپنے مزاج کے مطابق کہہ رہا تھا کہ لذت اس سے پیدا ہوتی ہے، اس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر لقمان سے پوچھا گیا، وہ خاموش بیٹھے تھے کیونکہ وہ پوچھے بغیر بولا نہیں کرتے تھے ہمارے جیسے، جب بادشاہ اس سے پوچھتے تو پھر وہ کہہ دیتے، بڑے کمگو انسان تھے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ لقمان آپ کی رائے کیا ہے، یہ خوراک میں لذت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو لقمان نے کہہ دیا کہ خوراک میں یہ لذت بھوک سے پیدا ہو جاتی ہے، صحیح۔ تو بادشاہ نے وزیروں سے کہہ دی، یہی ہے آپ نے اس کے اپروچ کا مسئلہ، اب لیں ہو یا جو کچھ بھی ہو، جہاں سے بھی لائیں، اسپائسیز کہاں سے بھی آپ نے ڈالے ہوں، اور کہاں سے بھی آپ نے، آپ کو بھوک نہیں ہے تو آپ کو لوگ کہیں گے بھائی کہاں ہے، وہ کہتے ہیں بھائی مجھے قے آتی ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ تو لقمان نے کہہ دیا کہ لذت خوراک میں جو پیدا ہوتی ہے کس چیز سے، وہ بھوک سے پیدا ہو جاتی، بھوک آپ کو لگے تو روکی سوکی جو مل جائے، یا سبحان اللہ، اتنی کبھی کبھار، میں تو کہنے کا بڑا ناقص سا ہوں، تو کبھی کبھار میں دو تین دن مسلسل نہیں کہا تھا، تو یہاں سے جا کر تیسرے دن مجھے کہیں بھوک لگ جاتی ہے، تو جا کے بچے تو سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے تو ایک بجے جانا ہوتا ہے، صحیح، تو اس وقت میں چائے پکا کے اپنے لیے، دودھ والی چائے، اور کہیں روکی سوکی روٹی پڑی رہتی ہے تو وہ اٹھا دیتا ہوں، وہ جو مزہ دے دیتا ہے، جو مزہ، تو 10-15 کانے جو افطار کے وقت ہوئے مجھے کچھ مزہ نہیں دیتے، کیونکہ مجھے بھوک بہت کم لگتی ہے، لیکن وہ جو روکی سوکی ایک پیالی چائے کے ساتھ میں اس وقت کھا لیتا ہوں، دیٹ از، یہ سبحان اللہ، مزہ دے دیتا ہے۔ اس لیے تو چاہت ہوتی ہے طبیعت کی، کہتے ہیں چاہت ہوتی ہے، تبھی تو ایک شاعر نے کہہ دیا کہ کچھ بھی دوا نہ ہوگی موافق مجھے طبیب، کچھ بھی دوا نہ ہوگی موافق مجھے طبیب، نسخے میں توڑا شربت وصال لائیے، کیونکہ عاشق کی چاہت ہوتی ہے معشوق کا وصال، اسی کی ملاقات، تو اس نے کہا کہ میری دوائیوں کا فکر نہ کریں، بس مجھے تو ایک بار محبوب سے ملائیں، ایوری مرض از گان، کیونکہ وہ میری طبیعت کی چاہت ہے۔ تو طبیعت کی جو چاہت ہوتی ہے وہی مزہ دے دیتا ہے، صحیح، اور اگر معشوق 24 گھنٹے آپ کے ساتھ بیٹھا رہے تو پھر اس کے وصال میں بھی کوئی مزہ نہیں ہوتا، یہ تو نہ ملے اور کئی مدتوں بعد ملے تو ہم کہتے چوہدری کا چاند نکل آیا، صحیح۔ تو یہ مولوی صاحب اس لیے کبھی کبھار غیر حاضر ہوتی ہیں، اپنے نمبر بناتے رہتے ہیں، اوپر رونق، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے، یہ دیکھیں جاوید صاحب بھی کوئی عاشق آدمی ہے، کہ اس کے آ جانے سے آ جاتی ہے منہ پر رونق، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا ساغر جم سے میرا جام صفال اچھا ہے۔ بابا غالب کا ہے یہ بابا، اور ہمارے علاقے میں ایک پشتون شاعر ہے، اس نے بابا غالب کے دیوان کو پشتون میں ترجمہ کر دیا ہے، صحیح، تو اس شعر کا جو پہلے پیچھے میں نے کہہ دیا، اس کا ترجمہ لالا پشتون میں کہہ دیا کہ دامات سیدھے بازار اب بل روڑم جام جم نظمہ جام دکولال خدے، آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جنت کی زبان ہے, جنت کی وہ سمجھ آتی. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, شاید آپ باخِعٌ نَّفْسَكَ اپنا گلا گھونٹے والے عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اور آج ہم خفا اور آزردہ ہیں عبدالاحد صاحب کے لیے کہ یہ آج ہمیں چھوڑنے والے ہیں اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کب آئیں گے واپس. میری سنی ان شاء اللہ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ, شاید آپ شاید چھوڑنے والے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ, شاید آپ اپنا گلا گھونٹنے والے عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ, عَلَىٰ آثَار کا معنی ہوتا ہے نشانیاں اور آثار کا معنی ہوتا ہے سٹیپس. آثار کا معنی ہوتا ہے سٹیپس. یہ جو سٹیپ لے رہے ہیں آپ کی دشمنی میں, اس کی وجہ سے آپ کا دم گھٹ رہا ہے کہ یہ تو دن بدن بدتمیزی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں مشرکین مکہ. تو اللہ کریم نے فرمایا شاید ان کی کرتوتوں کی وجہ سے آپ گلا گھونٹنے والے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ, شاید آپ اپنا گلا گھونٹنے والے عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. اِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, اگر وہ ایمان نہیں لا چکے اس کلام پر. أَسَفًا تو آپ حسرت اور افسوس کے حوالے سے, وریث کے حوالے سے, افسوس کے حوالے سے, وہ اٹھو ہائے کی وجہ سے آپ اپنا گلا گھونٹنے والے ہیں. نہیں, نہ گھونٹیں. اس قسم کے تضادات دنیا میں موجود رہیں گے. اب ٹو دا ڈے آف ججمنٹ اور ڈے آف ریزریکشن یہ تضادات ہوں گے, کمبینیشن آف اپوزٹس. اِلَّا جَعَلْنَا مَا غَلَى الْأَرْضِ, ہم نے بنا دیا ہے وہ ساری چیزیں جو زمین کے اوپر ہیں. زینت اللہ, یہ اس کی بیوٹی ہے. زینت اللہ, یہ اس کی بیوٹی ہے. زینت اللہ, یہ اس کی بیوٹی ہے. وہ ہمارے ہاں پتھانوں کے ہاں کبھی کبھار انہیں بیویوں کو مار پڑتی ہے, بیویوں کبھی کبھار مار پڑتی ہے. تو میں نے ایک سے کہہ دیا بھائی یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا پھر اس دیواجی زندگی کوئی مزہ نہیں ہوتا. صحیح. اس نے کہا کمبینیشن آف اپوزٹ. وہ بھی مولوی تھے. میں نے کہا شکایت ہے. اس نے کہا کمبینیشن آف اپوزٹ. صحیح. پیار کے ساتھ کبھی کبھار یہ تپڑ بھی مارنے پڑتے ہیں, تبھی تو کمبینیشن آف اپوزٹ میں مزہ آ جاتا ہے. پھر روٹی ہوئی, پھر راضی ہو جائے تو پھر مزہ ہو جاتا ہے. صحیح. آپ بھی کبھی کبھار ایسا ٹیسٹ کرتے رہے. اِنَّا, آپ سب. اِنَّا جَعَلْنَا, تو زندگی میں پھر مزہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ روٹی ہوئی ہوتی ہے. آپ گھر جائیں گے وہ بات نہیں کرے گی. صحیح. تو 10-15 دن جب روٹی ہوئی پھر راضی ہو جائے, آدمی کو ایسا مزہ دے رہتا ہے جس طرح تیری شادی ہوئی ہو. اِنَّا جَعَلْنَا مَا غَلَى الْأَرْضِ زِينَةَ اللَّهِ. دیکھیں میں آپ کو زندگی کے مزوں سے خبردار کروانا چاہتا ہوں. اِنَّا جَعَلْنَا مَا غَلَى الْأَرْضِ زِينَةَ اللَّهِ, یہ ڈیکوریشن ہے, یہ بیوٹی ہے اس کی. لِنَبْلُوَهُمْ, تاکہ ہم آزمائیں انسانوں کو. اَنْيُكُمْ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ کون ان میں عمل اور کردار کے اعتبار سے بہترین ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا. اب دیکھیے یہ پیچھے وارننگ ہے کیونکہ پہلی بار ایسے ہی بات کہ بھائی ٹھیک ہے بیوٹی ہے, دنیا چلتی رہے گی. کوئی کافر ہوگا, کوئی مسلمان ہوگا, کوئی اچھا ہوگا, کوئی برا ہوگا. اللہ کریم نے اس بیوٹی کو خراب نہیں کرنا. اللہ کریم نے اس بیوٹی کو اللہ کریم نے فرمایا نہیں, میں نے اس بیوٹی کا بیڑا غرق کرنا ہے, پھر آپ کو بھی مارنا ہے. تو پیچھے فرمایا کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا, اور ہم کرنے والے ان ساری چیزوں کو جو زمین کے اوپر ہے. سعیدن جرزن, ریزہ ریزہ, خشک اور مرا ہوا, ان تمام کا خاتمہ بھی کر جائیں گے. یہ بیوٹی ختم ہو جائے گی, اور جب ختم ہو جائے گی لیٹر آن سم تھنگ ایلس ول ہیپن, کچھ اور مسئلہ ہوگا. ام حسبتا ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ام حسبتا ان اصحاب الکاف والرقیم. اب دیکھیے اللہ کریم نے ایسی کانٹیکسٹ میں بات کی کہ مشرکین مکہ جو یہود کے ایمان پر اس سے پوچھ رہے تھے, تو یہود اور مشرکین مکہ سب کا یہ موقف تھا کہ شاید اصحاب کہف کا یہ واقعہ تمام واقعات میں انوکھا واقعہ ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں, اللہ والوں کے اس سے بھی انوکھے واقعات آپ کو ملتے جائیں گے. لیکن چونکہ آپ نے اس کا پوچھ لیا تو چلے میں بتا دیتا. ادروائز آئی ہیو سو مینی انوکھا واقعات. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آئی ہیو سو مینی انوکھا واقعات فار اللہ والے, لیکن چونکہ آپ نے ان اللہ والوں کی اسپیشلی ان کی پوچھی ہے تو ان کی بات بتا دیتا ہوں. صحیح. تو اس لیے کانٹیکسٹ بھی اور ٹون یہ اختیار کیا کہ ام حسبتا, آیا آپ یہ سوچتے ہیں ان اصحاب الکاف کہ اصحاب کاف الرقیم اور اصحاب الرقیم کانو مل آیاتنا عجبا وہ اعجوبے قسم کے لوگ تھے یا اعجوبے واقعات تھے. اللہ کریم فرماتے اس سے بھی زیادہ عجیب واقعات تاریخ میں گزرے ہیں کہ اللہ والوں نے اللہ کے لیے کیا کچھ مصیبتیں جی, اللہ والوں نے اللہ کے لیے کیا کچھ مصیبتیں جینے, لیکن چونکہ آپ نے اصحاب کاف کا پوچھ لیا اس لیے ان کا بتا دیتا ہے. ام حسبتا کیا آپ کا خیال یہ ان اصحاب الکاف کہ اصحاب کاف اور اصحاب الرقیم کانو من آیاتنا عجبا یہ تھے ہمارے آیات اور ہمارے عجائب میں سے زیادہ عجیبا. نہیں, they were not the more and most unique, there are certain other things which are more unique than اصحاب کاف and اصحاب الرقیم. اب یہ اصحاب کاف کون تھے اور اصحاب الرقیم کون تھے, اصحاب کاف کون تھے اور اصحاب رقیم کون تھے؟ مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے ترجمان القرآن کے اندر لکھا ہے, اگر کسی کو تفسیر ملے, مولانا آزاد کی بڑی اچھی تفسیر ہے ترجمان القرآن, آپ اپنے لیے منگوائیں. اکابرین دیوبند کے تفاصیل آپ کے پاس ہونے چاہیے. معارف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا آپ کے پاس ہونا چاہیے. کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس. تو معارف القرآن حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی شفیع صاحب کا وہ ہونا چاہیے. معارف القرآن مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی کا وہ بھی ہونا چاہیے. بیان القرآن حضرت مولانا اشرف علی تانوی کا رحمہ اللہ. تفسیر عثمانی مولانا شبیر احمد عثمانی کا اور کے بعد تفسیر عثمانی مولانا شبیر احمد عثمانی کا رحمہ اللہ, یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. اور ترجمان القرآن مولانا ابو الکلام آزاد کا, ترجمان القرآن مولانا ابو الکلام آزاد کا, دو جلدیں مولانا آزاد نے خود لکھی ہیں, تیسری جلد وہ مکمل نہیں ہے. وہ مولانا آزاد کے تقاریر اور بیانات اور اس کے جو الہلال اور البلاغ اس کے دو اخبار تھے, تو اس میں جو اس کے مضامین مختلف صورتوں کے حوالے سے چھپتے تھے, مولانا غلام رسول صاحب اس کا ایک عقیدت مند ہے, اس نے وہاں سے چن چن کے وہ سورہ مومنون کے بعد, سورہ المومنون 18 پارے کے بعد تیسری جلد وہ مختصر سی ہے, جس صورت کا اس کا کچھ حصہ مل گیا مولانا آزاد کی تحریرات میں, تو اس نے لکھ لیا. بار تقبیر ترجمان القرآن مولانا آزاد کی کا وہ شاہکار ہے. یا سبحان اللہ, مولانا ابو الحسن الندوی جو آج کے دور کے سب سے بڑے عالم ہیں, مولانا سید ابو الحسن الندوی دامت برکاتہ, وہ بڑے ضعیف ہیں اور پڑے ہوئے ہیں, بیمار ہیں. مولانا ابو الحسن الندوی اس نے اس پر مقدمہ لکھا ہے, پریفیس اس تفسیر پر. تو اس نے کہا کہ مولانا آزاد نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کیا ہے, قرآن کی عربی مبین کو ہندوستان کے اردو مبین کے قالب میں بند کر دیا ہے. اس کے الفاظ بڑے عجیب ہیں مولانا بھی, کہ قرآن کے عربی مبین کو ہندوستان کے اردو مبین کے قالب میں. اس آدمی کو تو اللہ نے بلا کی ذہنیت دے دی تھی, اور اس آدمی کو اللہ کریم نے بلا کا قلم دے دیا تھا. امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ بہت بڑے آدمی تھے, اس کے تحریرات پڑھ کر آدمی کے اوسان خطائے جاتے ہیں کہ یہ کیسے انسان تھے امام الہند. اور اس کے والد صاحب بہت بڑے پیر تھے, لاکھوں مرید تھے اس کے, لاکھوں مرید تھے, اور یہ پیدا ہوئے تھے مکے میں. مولانا ابو الکلام اس وقت اس کے والد صاحب اور والد دونوں مکے میں تھے, مکے میں پیدا ہوئے تھے, صحیح. تو اس کے والد صاحب بہت بڑے پیر تھے, والد صاحب وفات پا گئے تو لاکھوں مرید جنازے میں جمع تھے. انہوں نے مولانا ابو الکلام کے سر پر اپنے والد صاحب کی پگڑی رکھی کہ اب یہ سجادے پر بیٹھ کر پیری مریدی کرتا رہے گا. مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ نہیں, میں اس مزاج کا آدمی نہیں, میں تو ڈائنمک اور متحرک قسم کا آدمی ہوں, میں تو مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلانا چاہتا ہوں, صحیح. تو اس نے تحریک آزادی چلائی. کیا چلائی؟ تحریک آزادی. اینڈ ہی واز دی فرسٹ اور مسلم ہو ریمین پریزیڈنٹ آف کانگریس 7 times. کیا مقابلہ کانگریس کا 7 times, یعنی ایسی شخصیت تھی جس پہ مسلمان اور کافر سب متفق تھے مولانا آزاد کی. اور جب وہ مرے وفات پا گئے تو پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ جواہر لال صاحب وہ کبھی بڑی سی بڑی مصیبتوں میں بھی اس کے آنکھوں میں آنسو کا تصور نہیں تھا, لیکن مولانا آزاد کے مرنے پر وہ رو پڑے. تو کسی نے کہہ دیا کہ پنڈت صاحب آپ کیوں روتے؟ اس نے کہا کہ یہ ایک شخصیت تھی پوری ہندوستان میں جس شخصیت پر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا اتفاق تھا, جہاں بھی ہم ٹربل میں ہوتے مولانا ابو الکلام اس ٹربل کو ختم کر دیتے. اس نے کہا مولانا آزاد چلے گئے, اب ایسی شخصیت ہندوستان میں نہیں رہی جس پر تمام ادیان کے حاملین اتفاق کر جائیں. تو اس نے کہا ہندوستان میں فسادات ہوتے رہیں گے, مسلمان بھی مرتے رہیں گے, ہندو بھی مرتے رہیں گے. مولانا آزاد پہنچ جاتے تو فوراً فتنہ ختم ہو جاتا. صحیح. تو مولانا آزاد کی تفسیر ترجمان القرآن, اور وہ فرماتے ہیں, لکھتے ہیں کہ مجھے جب بھی گرفتار کیا گیا, انگریزوں نے گرفتار کیا تو میرے گھر کا میرا بستر بھی گرفتار, صحیح, میری کتابیں بھی گرفتار, میری دوات اور قلم بھی گرفتار, اور میری ساری تحریریں بھی ساتھ گرفتار ہو جاتی. ان سب کچھ انگریز ساتھ اٹھا لیتے کہ اس میں بغاوت کا سارا سامان موجود ہے, جو بغاوت ہی کروا رہے ہیں بغاوت کا سارا. تو وہ بڑے حسرت سے کہہ دیتے ہیں اور کہا کہ لکھتے ہوئے میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ میں نے جو ترجمان القرآن تفسیر لکھی تھی اور میرے عمر بھر کی کمائی تھی, وہ میرے ساتھ آخری بار جب گرفتار ہوا تو رہائی کے بعد انگریزوں نے سارا کچھ واگزار کر دیا سوائے ترجمان القرآن کی, کہ ترجمان القرآن مجھے واپس نہیں دیا. تو اب اس ضعف اور کمزوری میں, ضعف اور کمزوری میں اپنے ذہن پہ زور ڈال ڈال کر پھر ترجمان القرآن کو مرتب کر رہا ہوں, لیکن یہ ویسا ترجمان القرآن نہیں ہوگا جو میں نے مرتب کر دیا تھا, اور پھر بھی جو کر دیا, یا سبحان اللہ, اس ضعف میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر جو لکھی تھی 1700 صفحات میں لکھی تھی, 1700 پیجز سورہ الفاتحہ کی, اور پھر بعد میں جو لکھی اب بھی 300x300 صفحات کی تفسیر ہے, مکمل بھی چاہتی ہے, اسے کہتے ہیں ام الکتاب. کیا کہتے ہیں؟ ام الکتاب. تو وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے مستقل, یعنی علیحدہ بھی چھپ چکی ہے ام الکتاب. اور ہمارے علماء جب بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا آزاد نے ام الکتاب میں لکھا ہے. مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کہاں کے تھے اور یہ کیسے لوگ تھے. تو یہ تو مسلمان حضرت عیسیٰ کے دین والے ہیں. یہ کون سے مسلمان تھے؟ حضرت عیسیٰ کے فالوور تھے علیہ الصلوۃ والسلام. مولانا آزاد اور سید سلیمان ندوی دونوں کی تحقیق یہ ہے کہ ان کا علاقہ تھا عقبہ سے لے کر اردن میں عقبہ ایک جگہ ہے چوری صاحب جانتے ہیں, عقبہ اور ایلا سے لے کر پیٹرا تک, یہ پیٹرا یہ ان کا علاقہ تھا. پیٹرا گئے آپ؟ دیکھ دیکھنا چاہیے, دیکھنے کی جگہ ہے پیٹرا. عرب اسے بترا کہتے ہیں, بترا کہتے ہیں. تو بترا آپ نے جانا ہوگا اور آپ کے سبحان اللہ ہوش اڑ جائیں گے. کیوں چوری صاحب؟ ہوش اڑ جاتے ہیں وہاں بیٹھنا جا کر, آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ انسان تھے یا جن تھے, انسان تھے یا دیو تھے. پہاڑوں کے پہاڑ انہوں نے اندر سے کھودے ہیں, اور جیسے گھر پہاڑوں کے اندر بنا دیے, جو پلرز بنا دیے ہیں, ہم لکڑی کا ویسا پلر نہیں بنا سکتے جو انہوں نے پہاڑ کو کھود کر پتھروں کا بنا دیا ہے, جو نقش و نگار اس پہ کر دیا ہے, جو گھروں کے اندر نقش و نگار کر دیا ہے, صحیح, اور پہاڑوں کو کریت کریت کر ان کی نحت کر کے, ان کی نحت کر کے جو انہوں نے اسمبلی ہال بنا دیے ہیں دو تین, اور تھیٹر کہتے ہیں جو تھیٹر بنا دیے تو اس زمانے کے جنرل گیدرنگ کے لیے, 4000 اور 5000 کرسیاں ایک ساتھ پڑی ہیں, اور ہر ایک کرسی ایک پورا پہاڑ, صحیح, اور ان کے درمیان روز آنے جانے کے لیے کہ ایک ایک قوم, یعنی مثلاً پانچ قطاریں ہیں یہ ایک قوم کے لیے مختص, پھر درمیان میں راستہ, پھر پانچ قطاریں کسی دوسرے قوم کے لیے, پھر درمیان میں جو درمیانی رو والی کرسی ہے وہ ذرا اس پہ تاج کی شکل بنائی ہوئی ہے کہ وہاں چیفٹین بیٹھا کرتا تھا, چیفٹین, اور اس طرح اس سے سٹیپ وائز بنائی گئی ہیں, صحیح, اور پھر پورے پہاڑی شہر میں جو انہوں نے پانی کا نظام کر دیا تھا. ابھی آپ کو یاد پڑ رہا؟ ہاں, جو کچھ میں کہہ رہا ہوں صحیح مووی دکھا رہا ہوں, بالکل صحیح مووی دکھا رہا ہوں. اچھا, تو جو کچھ انہوں نے وہ پانی کا نظام, کہ یہ جو پہاڑی ہے یہ پہاڑی کے یعنی انسانی قامت سے ذرا اونچا, انسانی قد و قامت سے ذرا اونچا, یہ نہری نظام, صحیح, اس میں پانی پورے شہر میں بہتا ہوا پانی, اس طرح پہاڑوں بہتا ہوا پانی, یا سبحان اللہ, آدمی کا عقل دنگ رہ جاتا ہے. یہ ادومیہ اور ایلا اور عقبہ اور بیتلا یہ ان کا علاقہ تھا. ایک پادری ہے جس کا نام ہے جیمس سروجی, جیمس سروجی, وہ 452 عیسوی میں پیدا ہوا تھا, اور 474 عیسوی میں اس نے سریانی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے اصحاب کہف پر, سریانی زبان میں سن 474 عیسوی میں اس نے ایک کتاب لکھی ہے, مختلف زبانوں میں اس کتاب کے ترجمے ہوئے, انگریزی, فرینچ, جرمنی, دنیا بھر کے زبانوں میں اس کی کتاب کی, جیمز سروجی کی کتاب کی ترجمے ہوئے ہیں. گبن ایک دوسرا آدمی ہے, گبن نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کی کتاب کا نام ہے ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر. ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر, تاریخ و زوال ریاست روم, تاریخ و زوال ریاست روم. اس کے چیپٹر نمبر 33 میں اس نے اصحاب کہف کا واقعہ نقل کر دیا ہے گبن نے, اس نے اس چیپٹر کا نام لکھا ہے 7 who are sleeping yet, انگریزی والی ہے, اس نے لکھا ہے 7 who are sleeping yet. اس نے اپنے زمانے میں لکھی, اس نے تو انگریزی میں نہیں لکھی, اس نے تو سریانی میں لکھی, بعد میں کسی نے ترجمہ کر دی. تو کہتے ہیں کہ اس زمانے کے بادشاہ کا نام تھا بیسس, اس کے اس زمانے کے قیصر کا نام تھا ڈیسس, اور اس کا زمانہ حکمرانی تھا 249 عیسوی سے لے کر 251 تک, سن 249 251 تک. ہمارے مفسرین جو اس بادشاہ کا نام لکھتے ہیں وہ ڈیسس, تو انگریزی میں ڈیسس ہوتا ہے, وہ عربی میں لکھتے ہیں دکیوس, عربی میں کہتے ہیں دکیوس, اور کبھی کہتے ہیں دکیانوس. اس ڈیسس کو وہ لکھتے ہیں دکیوس یا دکیانوس, جو ایک ٹرم ہے دکیانوسی خیالات. اس زمانے میں بڑے نئے نئے خیالات پیدا ہوئے تھے, بڑے نئے نئے نئے فلسفے پیدا ہو گئے تھے, اور اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے ڈیویٹ کر چکے تھے. دکیانوس, صحیح, اس زمانے سے یہ ٹرم آ چکا ہے دکیانوسی خیالات ہے, مین دکیانوسی مین کے باطل خیالات ہیں, دکیانوسی مین باطل. تو یہ باطل پرست بادشاہ دکیوس یا دکیانوس, جسے گبن نے ڈیسس کہہ دیا ہے, اس کا زمانہ تھا 249 سے 251 تک. اس نے پورے رومن, یعنی جو رومن امپائر تھا یہ اسی کا بادشاہ تھا. اس نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت عیسیٰ کے فالوورز پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے, عیسائیوں کو چونی کے بھٹے میں جلا رہے ہیں, اس زمانے کے عیسائی مسلمان تھے. اس شہر میں وہ ہوا کرتا تھا, اینڈ دیٹ واز کیپیٹل, اس کا نام مفسرین افسوس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ افسوس. اور گبن نے اپنی کتاب میں افسس لکھا ہے, ای پی ایچ ایس یو ایس, افسس, اور ہمارے مفسرین عربی میں اس کا نام لکھتے ہیں افسوس. اور یہ ایشیائے کوچک میں ساحل پر رومیوں کی مشہور بندرگاہ ہے, ساحل پر رومیوں کی مشہور بندرگاہ ہے. تو یہ سارا علاقہ یہ رومن امپائر کے نیچے تھا. اب یہ جو نوجوان تھے پیٹرا والے, یہ اس بادشاہ اس کے ظلم اور دقیانوں سے عقائد کے خلاف انہوں نے تحریک شروع کر دی, یہ اٹھ اڑ گئے, انہوں نے کہا یہ کیا ہے, یہ کیا کر. ہم حسبت الناس بل کافر والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ہم حسبت, آیا آپ خیال کر چکے اللہ صاحب الکافے کے اصحاب کاف اور اصحاب الرقیم, بعد مفسرین نے اصحاب کاف اور اصحاب الرقیم کو علیحدہ علیحدہ گردانا ہے کہ یہ دو گروہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. Well, these are not two different people, اصحاب الرقیم اور the same اصحاب کاف. ہم حسبت اللہ اصحاب الکاف والرقیم, کیا آپ خیال کر چکے کہ اصحاب کاف اور اصحاب رقیم کانو مل آیاتنا عجبا, وہ تھے ہمارے نشانیوں میں سے, عجیب نشانیوں میں سے. اونلی دے, نو نو, اس سے زیادہ عجیب نشانیاں ہمارے ہاں تاریخ بری پڑی ہے. اور پیچھے جو اللہ کریم جنت اور جہنم کا ذکر کر رہا ہے اور اسی پر آدم کا واقعہ مرتب کر رہا ہے, تو پہلے جنت اور جہنم کا مسئلہ جو بالکل انتہا ہے, اور بعد میں آدم کا واقعہ جو بالکل ابتدا ہے. تو اللہ ہمارے ذہن میں بٹا رہا ہے کہ آدم کی پیدائش سے لے کر جنت اور جہنم کے فیصلے تک عجوبے ہوتے رہیں گے. تو یہ صرف اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ نہیں, ہاں ہے, اٹس سچ دیٹ از اے عجیب واقعہ, بٹ دیٹ از ناٹ این عجب اینڈ اے یونیک ون, اور اونلی یونیک. there are certain other unique stories. مَحَسِبْتَانَا صَحَابَ الْكَافِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. تورات ہم نے ذکر کیا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے تحقیق کے پیش نظر ان کا علاقہ تھا یہ عقبہ سے لے کر عقبہ. چوہدری صاحب کہاں ہے؟ اردن میں، فلسطین میں ہے. کہاں پر ہے؟ سعودیہ کے بارڈر پر. تو عقبہ سے لے کر بیٹرا تک یہ سارا علاقہ اس بادشاہ کے زیر نگین تھا. تو یہ اصحاب کہف ان کی پیشی ہو گئی بادشاہ یا اس کے والی کے سامنے، اور بادشاہ کا نام تھا، گبن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا نام تھا قیصر ڈیسس، قیصر ڈیسس. اور ہمارے علماء اس کا نام لکھتے ہیں دقیوس یا دقیانوس، کیونکہ وہ عیسائیت کے خلاف عیسائیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، اور جو مسلمہ عقائد تھے ان کو وائلیٹ کر رہا تھا. لہذا باطل پرستی کا نام پڑ گیا دقیانوسیت. یعنی جب بھی کوئی غلط بات کرتا ہے جو آدمی کے ذہن میں نہیں آتا، کہتے ہیں دقیانوسی خیالات. دقیانوسی، دقیانوسی خیالات بھی کوئی باطل قسم کے، ہاں ویلڈ نہیں، کوئی وائڈ قسم کے، نل اینڈ وائڈ قسم کے خیالات ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ لوگ، یہ بادشاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اینڈ دے ور فیو ان نمبر، اونلی 7، وہ صرف 7 ہی تھے. وہ جب اٹھ کھڑے ہوئے بادشاہ کو غصہ آیا. بادشاہ نے کہا یہ کون ہوتے ہیں میرے فکر کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے؟ تو ان کی پیشی ہو گئی. اس اول فتیتو الالکاف اوا یعوی، اس کا معنی ہے ٹکانا بنانا یا پناہ لینا. اوا یعوی اس کا معنی ہے ٹکانا بنانا یا پناہ لینا. اس اول فتیتو، جب ٹکانا بنایا یا ٹکانا بنانے کے لیے چلے گئے. الفتیتو، الفتیہ، از اول فتیتو، یہ فتیہ، یہ جمع ہے فتح کا، اور فتح کا معنی ہے جوان، یوتھ اور ینگ. سو از اول فتیہ جمع یوتھ. از اول فتیتو، جب ٹکانا بنانے کے لیے ہی جوان نکلے. فقالو ربنا، انہوں نے دعا کی، ربنا او ہمارے پروردگار، آتنا من لدنک رحمتا، دیجئے ہمیں اپنی جانب سے رحمت. اور رحمت اس چیز کا نام ہے جس کے اساس پر سارے مشکلات آسان ہو جاتے ہیں. رحمت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ وہ سپورٹ ہے اللہ تعالیٰ کا جس کے اساس پر مشکلات آسان ہو جاتے ہیں. ربنا آتنا، آپ اس کو بھی اپنے پاس بٹھائیں. ربنا، لیٹ ہم ہیئر. ربنا آتنا، ہیز اہل زبان، ہیز اہل لسان. ربنا آتنا من لدنک رحمتا، ہمارے رب دیجئے ہمیں من لدنک اپنی جانب سے رحمتا، رحمت جس سے ہمارے ڈیفیکلٹیز اور ہارڈ شپ آسان ہو جائے. کیونکہ بادشاہ اور پھر قیصر جو سپر پاور کا حامل تھا اور سپر پاور رکھتا تھا، اس کے خلاف چند جوانوں کا اٹھ کھڑا ہونا، وہ تو ظلم کے پہاڑ توڑ دیں گے ان کے اوپر. تو انہوں نے کہہ دیا رب بناؤ، ہمارے رب آتنا، دیجئے ہمیں من لدنک اپنی جانب سے رحمتن، رحمت. وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. حَيَّئَ يُحَيِّئُ، اس کا معنی ہے تیار کرنا. لغت میں اس کا معنی ہے تیار کرنا، ٹو پریپیئر اور ٹو ارینج. انگریزی میں اس کا معنی ہوگا ٹو پریپیئر اور ٹو ارینج. وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا، اور پریپیئر کیجئے، ارینج کیجئے، لنا ہمارے لیے، مل امرنا ہمارے معاملے میں، رشدن ہدایت اور گائیڈنس، ہمارے معاملے میں ہمیں گائیڈنس دیا کریں کہ ہم نے یہاں کیا کچھ کرنا چاہیے، ہم نے کون سا رخ اختیار کرنا چاہیے، ہم نے کس انداز سے اپنے مسئلے کو ٹیکل کرنا ہے. فضربنا غلا آزانیم، ضربنا غلا آزانیم کا معنی تو یہ کہ ہم نے ان کے کانوں پر سیل لگا دیا، ان کے کانوں پر ہاں سیل لگا دیا. یہ ہے محاورہ، اس کا معنی ہے گہری نیند سلا دیا. جب تو ہمارے بابر کے کانوں پر سیل لگ جاتے ہیں, اس کو صبح صلاۃ و خیر من النوم کی آواز نہیں آتی پھر, فار ایگزامپل, اس لیے کہ گہری نیند سو جاتا ہے. تو یہ مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے ٹیلی فون کر دیں صبح سویرے. تو میں کہتا ہوں بھائی گھر میں اور بھی لوگ رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کس مولوی کے بلے پڑ چکے ہیں, یہ عذاب ہے صبح سویرے ٹیلی فون. میں نے کہا نو یو آر اوکے, دا مومنٹ یو ول بیک اپ یو پرفارم یور صلاۃ اینڈ دیٹس اوکے بابا, کیونکہ آپ کی بھی آسانی ہے. صحیح ہے. فضربنا غلا آذانہم, ہم نے گہری نیند سلا دیا ان کو, فی کافے غار کے اندر, سنین غددن فار فیو ایئرز, آر سنین غددن شمار شدہ سالوں کے لیے, کئی سال جو شمار کیے گئے تھے, سنین غددن شمار شدہ سالوں کے لیے, ثم بعثناہم, اینڈ ویئر از دیٹ کہف؟ دیٹ از ان جارڈن, ایز آئی مینشن لاسٹ نائٹ, دیٹ از ان جارڈن, اینڈ اگر چودھری صاحب, ہی ہیز وزٹڈ دی غار اور دی کہف اور دی کیو for more than one time. I had been there only for twice. And you? Oh, so you were living close by. So آپ وہاں جائیں تو اس کے فرنٹ پر آپ کو ایک چھوٹے سے مسجد کے آثار ملیں گے, اس کے دہانے پر ایک چھوٹے سے مسجد کے آثار ہیں جو تقریباً انسانی قد و قامت کے برابر, اس کے دیوار ابھی بھی ہیں, موٹے موٹے دیوار ہیں, بڑے بڑے پتھروں والے. صحیح. اور جب آپ غار کے اوپر پہاڑی پر چلے جائیں تو غار کے پچھواڑے میں آپ کو کچھ پلر نظر آئیں گے, یہ مروان ابن الحکم نے اپنے دور میں وہاں پہ ایک مسجد بنائی تھی, وہ مروانی مسجد ہے جو مروان کے دور میں بنی تھی, وہ وہاں ہے غار کے پچھواڑے پر, اور یہ دوسری کی تاریخ معلوم نہیں کہ کب بنائی گئی. مبعثناہم لنعلم, ثم مبعثناہم, پھر ہم نے ان کو جگایا, ثم مبعثناہم, پھر ہم نے ان کو جگایا, لنعلم, تاکہ ہم مشاہدہ کر سکے, ای الحزبین احصا لما لبثوا ابدا, ای الحزبین, حزبین دیٹ از ڈوئل اپ حزب, یہ ہے تسمیہ, ڈوئل دو گروہ, ای الحزبین کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ احصا وہ بہترین شمار کرنے والا ہے, لما لبثوا امدا, اس مدت کے لیے جو وہ سوتے میں گزار چکے ہیں. تو حزبین سے کون مراد ہے؟ کہ کیا وہ جو گہری نیند سلائے گئے ہیں ان کو ٹھیک ٹھاک پتا ہے کہ کتنی مدت ہم سوئے رہے, یا اللہ کریم ٹھیک ٹھاک جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوئے رہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں یہ مشاہدہ کرنا چاہتا تھا, لنعلم, تاکہ ہم مشاہدہ کریں, ای الحزبین کہ دو گروہ میں, یعنی اللہ اور اصحاب کہف میں سے کون سا گروہ, احصا لما لبثوا امدا, احصا احصا, حصا کا معنی ہے شمار کرنا, گنتی کرنا, احصا کا معنی ہے کیا, گنتی کرنا, اور چونکہ گنتی پرانے زمانے میں کنکر اور پتھر ڈالنے سے ہوتے تھے, 1 2 3 4 5 6, حصاد کنکر کو کہتے ہیں, تو اس سے جو عمل ظہور پذیر ہوا تو اس کو احصا کا نام دیا گیا ہے. ای الحزبین کے دو گروہ میں سے کون سا گروہ احصا وہ بہترین شمار کر چکا ہے, لما لبثوا امدا, وہ مدت جو وہ سوتے میں گزار چکے ہیں, نحن نقص علیک, ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نباہم کا قصہ بالحق with a little bit تفصیل, بالحق with a little bit تفصیل, so we will tell the تفصیل as mentioned there in holy book, as far as all other things are concerned, as مولانا ابو الکلام said, or another مفسر who is known by the name of ابن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ, he is of the view that that غار is situated there in Andalus, he says that the cave is situated there in Andalus, and he has brought also some historical proof in this regard, but later on he said Allah knows better whether this one is meant or the one which is situated there in Amman. Understand? So these are only historical statements, these are historical statements, we believe only in those things which are mentioned here in holy book. نحنو, اور میں نے کئی بار بتا دیا کہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے, اور یہ انہوں نے ہاروں کی ہمدرد بھی نہیں, ان کے لیے وہ وکیل صاحب کو اللہ تعالیٰ کا پروگرامت بنا دے, وہ بچوں کے لیے پیارے پیارے قصے اس میں لکھا کر دیتے. صحیح. اور انہوں نے ہر ایک رسالہ نکلتا تھا ہمدرد کا, ابھی نکلتا ہے, تو اس میں بچوں کے لیے, تو یہ کوئی بچوں والا وہ ہمدرد انہوں نے حال نہیں ہے. کہ اس میں اللہ کریم کس سے بیان کرتا ہے. میں نے کہہ دیا تھا کہ یہاں قصہ برائے قصہ مراد نہیں ہوتا, کس سے کوئی خاص آبجیکٹ کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. صحیح, تو ایک آبجیکٹ تو یہ تھا کہ یہودی ٹیسٹ لے رہے تھے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ واقعی وہ خدا کے نبی ہیں. جانتے ہیں کچھ اصحاب کہف کے متعلق, ذوالقرنین کے متعلق, اور روح کے متعلق, اور موسیٰ اور خضر کے متعلق, اور نہیں جانتے. صحیح, اور دوسری بات یہ کہ اللہ کریم نے ان واقعات کو ذکر کر کے چسپان کر دیا ان کے موجودہ حالات پر. ارے خدا کے بندو, آپ کا معاملہ رسول پاک کے ساتھ ہے نہیں وہی تھا جو دقیانوس کا تھا اس اصحاب کہف کے ساتھ. وہ اللہ کے جانب بلانے والے تھے, دقیانوس مشرک تھا. دقیانوس وہ مشرک تھا, رسول پاک اللہ کے جانب بلا رہے ہیں, آپ لوگ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں. صحیح, اور اصحاب کہف کا 300 سے زیادہ سال سو جانا اور پھر اٹھ جانا, یہ بعض بعد الموت کا پروف ہے. لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے ایک ویزیبل ایویڈنس ہے, ویزیبل ایونٹ ہے, لیکن آپ پھر بھی اس کو نہیں مانتے. صحیح, نحن نقص علیک, بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبا ان کی نیوز, نبا نیوز ان کی خبر, بالحق کے اے لٹل بٹ تفصیل کے ساتھ, انہم فتیتن. اب دیکھیے آپ پیچھے جائیں آیت نمبر 9 پر, اس اول فتیتو جب وہ جوان ٹکانا بنانے کے لیے غار کی جانب اٹھ کھڑے ہوئے, غار کی جانب اٹھ کھڑے ہوئے, وہاں اللہ کریم نے فرمایا الفتیہ, اور یہاں پہ کہہ دیا انہم فتیتن, انہم فتیتن. تو دیکھیے ہم سارے انکلوڈنگ فاروق صاحب اور جاوید صاحب ان لالا, وی آر جوان, کیونکہ گنے کے تین بوڑھے ہیں تو یہ گلے پڑ جائیں گے. تو فاروق صاحب از آلسو یانگ اینڈ لالا از آلسو 70 ایئرز یانگ, سو اینڈ سو از دی کیس آف جاوید صاحب, 65 ایئرز یانگ فار ایگزامپل. سو آل آف اس وی آر یوتھ, وی آر یوتھ, لیکن اصل یوتھ اللہ کے نظر میں وہ ہوتا ہے جو کوئی کام کر کے دکھائے. تو اصحاب کہف نے کام کر کے دکھایا, تو ہم پھر کہتے ہیں بھائی یہ جوان ہے, میرے فون کو لے کے پھر ہم کہتے ہیں یہ. تو اللہ نے سیم ٹون یوز کیا کہ انہم فتیتن, میں قصہ بیان کرتا ہوں, اللہ فرماتے ہیں انہم فتیتن, یہ اصحاب کہف فتیتن, یہ جوان تھے. جس طرح ہم کہتے ہیں مرد کا بچہ ہے, کیا کہتے ہیں, تو سارے انسان مرد کے بچے ہیں کہ کوئی گدھے کا بچہ بھی ہے, کوئی بھی نہیں, سارے مرد کے, لیکن جو مردانگی کر کے دکھائے تو کہتے ہیں یہ مرد کا بچہ ہے. تو اللہ کریم بھی فرماتے ہیں انہوں نے جوانگی اور جوان مردی کا ثبوت دے دیا, اللہ نے ان کو ٹائٹل دے دیا کہ دے آر یوتھ, دے آر یوتھ ناٹ ایز اور ٹین ایجر, دے آر دے ور ناٹ لائک اور ٹین ایجر ٹو گو ٹو دا بیچ اینڈ ٹو گو ہیدر اینڈ دیدر اینڈ آل دیس ٹائپ آف تھنگ وچ آر ٹیکنگ پلیس. یس, سبحان اللہ, انہم فتیتن, یہ جوان تھے, آمنو بے ربیم, جو اپنے پروردگار پہ ایمان لا چکے تھے. تو صرف ایمان نہیں لائے, وزدناہم ہدن, ہم نے ان کو ڈیولپ کر دیا تھا گائیڈنس کے اعتبار سے. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم ان کو ڈیولپ کر گئے, ہم نے ان کو ڈیولپ کر دیا, ان کو ترقی دے دی. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى, ہم نے ڈیولپ کر دیا تھا ان کو ہدایت کے اعتبار سے. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ, اور یہ زِدْنَاهُمْ هُدًى ڈیولپمنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, امپروومنٹ اس کے لیے اچھا لفظ ہے. کہ اِنَّهُمْ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ, یہ جوان تھے, آمَنُوا بِرَبِّهِمْ, جو اپنے رب پر ایمان لا چکے تھے. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى, اور گائیڈنس میں ہم نے انہیں امپروو کر دیا. تو جسے اللہ کریم گائیڈنس میں امپروو کرے, جسٹ امیجن وٹ ٹائپ آف گائیڈڈ پیپل دے ور. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى, اور اللہ کریم فرماتے صرف امپروو نہیں کیا, بہت سارے لوگ امپروو ہو جاتے ہیں and later on they divert or deviate from the right path of اللہ سبحانہ وتعالی, نبی بھی کم مرتد. سو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ارتداد سے بھی بچایا. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ, اور ہم نے استقامت دے دی تھی ان کے دلوں کو. یعنی یہ نہیں کہ وہ ایمان لا چکے تھے, ہم نے ان کے گائیڈنس کو امپروو کر دیا تھا اور پھر ان کے دلوں کو ہم نے اسٹیبلٹی دے دی تھی, اور تبھی تو وہ ڈٹ کے کھڑے رہے. صحیح, انہوں نے ملک چھوڑا, انہوں نے گھر بار چھوڑا, انہوں نے رشتہ دار چھوڑے, انہوں نے بادشاہ سے ٹکر لے لی, لیکن انہوں نے ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا. انہم فتیت یہ جوان تھے آمنو بربہم جو ایمان لا چکے تھے اپنے رب پر وزدناہم ہم نے ڈیولپ یا امپرو کر دیا تھا ان کو دل گائیڈنس کے حوالے سے وربطنا غلا قلوبہم ربطا یربطو کا لغوی معنی ہوتا ہے باندھنے کا ہم نے گرا باندھ لیا تھا ان کے دلوں پر یہ محاورہ ہے گرا باندھنا جب آدمی کسی بات سے سیٹسفائیڈ ہو کر استقامت اختیار کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے دل میں گرا باندھ دیا ہے نکرین بالکل وہی محاورات استعمال کرتے ہیں جو انہوں نے وربطنا غلا قلوبہم اور ہم نے ان کو استقامت غلط دین دے دی تھی وربطنا غلا قلوبہم اور ہم نے ان کے دلوں کو سٹیبلیٹی عطا کی تھی سٹیبلیٹی از ریکوائرڈ ان شریعہ ان اسلامک لا سٹیبلیٹی ان دین از ریکوائرڈ ایسا نہیں ولا یروغ روغان السالم ولا یروغ حامیم السجدہ وہ سجدہ نہیں پھر کنفیوژن ہو جائے ہم آیت نمبر 30 ان الذين قالوا ربنا الله تاکہ کو لوگ جو ایک بار کہہ چکے ربنا الله کہ ہمارے رب اللہ ہیں رب پر ایک بار ایمان لے آتے ہیں جس طرح اصحاب کہف لے آئے تھے انہم فتیت آمنوا برب ان الذين قالوا تاکہ کو لوگ جو کہہ چکے ربنا الله ہمارے رب اللہ ہیں ہمارے رب اللہ ہے ثم استقاموا اور پھر وہ سٹیبل ہو چکے اس عقیدے پر سٹیبلیٹی از ریکوائرڈ دیئر سٹیبلیٹی از ریکوائرڈ دیئر تتنزل علیہم الملائکہ تو روح نکلتے وقت اس کے پاس رحمت کے فرشتے آ جائیں گے اللہ تخافو ڈونٹ وری ولا تحزنوا یو ول نیور ہیو اینی گریف اینڈ سارو وابشروا بالجنت التي اور آپ بشارت اور ہیپی نیوز لے لیں جنت کے متعلق التي کنتم توعدون وہ جنت جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا رہا نحن اولیاؤکم کس کے اولیاء ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم دیکھیے جو آدمی ایمان پر سٹیبلٹی اختیار کر جاتا ہے اللہ اسے کہہ دیتا ہے میں آپ کا دوست ہوں اللہ اسے کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں نحن اولیاؤکم ہم آپ کے دوست ہیں فی الدنیا فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں بھی وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم اور آپ کے لیے ہوں گے جنت میں وہ ساری نعمتیں جو آپ کا دل چاہے ولکم فیہا ما تدعون اور آپ کے لیے ہوں گے جنت میں وہ چیزیں جس کے متعلق آپ کا بلاوا آ جائے بس آپ کا چیک آ گیا کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے سو دا مومنٹ یو ہیو سینٹ چیک وتھ دا چیک صحیح ہے تو اسی ٹائم فرشتہ آ کے رکھ دے گا حور آ کے رکھ ایک ہی کہ ول تشتہی انفسکم آپ کے دل میں جو ڈیزائر پیدا ہو گیا اور ولکم ما تدعون جو آپ نے ایکسپریس کر دیا یو مومنٹ یو اٹر ورڈ دیٹ وی نیڈ ایپل وی نیڈ ایپل سو دا مومنٹ ایپل ول بی دیا صحیح اور کبھی آپ کے دل میں خیال آ جائے گا ابھی تک آپ نے ایکسپریس نہیں کیا سو یو ول فائنڈ ایپل دیٹ از بیفور یو انڈرسٹینڈ ولکم فیہا ما تدعون انفسکم اور پیچھے فرمایا نزلا من غفور رحیم یہ ہاسپٹیلٹی ہے اس اللہ کی جانب سے جو بخشنے والا اور مہربان ہے نزلا ہاسپٹیلٹی نزلا ہاسپٹل یہ مہمانداری ہے اس اللہ کی جانب سے جو بخشنے والا اور مہربان ہے اور پھر نزل دو قسم کی ہاسپٹیلٹی ہوتی ہے ایک ہاسپٹیلٹی وہ جو میزبان اپنے مزاج کے مطابق کیا کرے شاید وہ مہمان کو راس نہ آئے لیکن وہ اس کے احترام کے لیے فار ایگزامپل ہے ہمارے چودھری فاضل صاحب کو لیمب روسٹڈ لیمب یہ راس نہیں آتا لیکن ذیشان نے پکایا اب کیا کیا جائے اس نے مجبوراً کھانا ہے یہ نہیں کھاتے چودھری صاحب کھاتے کہ نہیں کھاتے اچھا تو اگر فار ایگزامپل ایک آدمی ہے جس کو لیمب کا گوشت راس نہیں آتا صحیح اب احترام تو یہ دیا جاتا ہے کہ میں نے لیمب روسٹ کر دیا ہے صحیح آن یور سائڈ یو ہیو ڈن اے گڈ جاب آپ نے بہترین ہاسپٹیلٹی لیکن نزول اس چیز کو کہتے ہیں جب مہمان سے پوچھا جائے کہ جی کیا کچھ پکایا جائے آپ کی طبیعت کیا چاہتی ہے؟ تو اللہ کریم جنت میں آل جنت سے پوچھا کریں گے او لنچ کے لیے مینو دے دیں, صحیح, اور پھر کہیں گے ڈنر کے لیے مینو دے دیں, میں ظلم من غفور رحیم. تو ہم بھی مزے اڑاتے رہیں گے, ہم بھی ہاں مزے اڑاتے رہیں گے. آج لیمب روسٹ ہونا چاہیے اور آج بٹیر ہونے چاہیے روسٹڈ, صحیح. اور کبھی کبھار ہم پاکستانی اگر گئے تو ہم تو کہیں گے ساگ بھی ہونا چاہیے پالک والا. چائے ملے گی, سب کچھ ملے گا, چائے تو ابھی آئی, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں ملے گی ویزیبل ایویڈنس کہ جنت کا تذکرہ اینڈ چائے از دیئر. سوال کیا کہہ رہا ہے؟ تو واپس اپنے سبق پہ, اِلَّهُمْ فِتْيَةٌ. آج اگر آپ جمعے کی نماز میں اس کو دیکھ لیتے, اس نے بریگیڈیئر کے وہ سارے فیتے جو ہیں وہ ڈال دیے تھے, صحیح. میں نے کہا کہ باقر ہارٹ تھا بریگیڈیئر معلوم ہو رہے ہیں, وہ پاکستانی بریگیڈیئر کے یہاں پہ وہ کچھ گولڈن قسم کے فیتے نیتے نہیں ہوتے. تو باقر نے کہہ دیا کہ میں ٹائی نہیں لگاتا تو اس کے بجائے یہ لگا دیا ہے, وہ بڑا سٹرونگ تھا, اتنا موٹا, پتا نہیں کہاں پہ لے آئے باقر. جو ایمان لا چکے تھے اپنے پروردگار پہ, وَزِدْنَاهُمْ هُدًى, اور ہم نے امپروو کر دیا تھا انہیں گائیڈنس کے اعتبار سے, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ہم نے انہیں استقامت اور سٹیبلٹی دے دی تھی. آدمی مجھے دیکھیں, آدمی حق بولتا رہتا ہے حق بول, لیکن اس کی پیشی ہو جائے حکمران کے سامنے, اور ایسا حکمران کہ اس کے اپنے الفاظ ہی قانون ہے کہ جس کو آپ کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے, وہاں تو آدمی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں کہ یہاں بات وہی کہوں جس کے حوالے سے میں ہائی ٹریزن کا ارتکاب کر رہا ہوں, وٹ ول ہیپن دیئر, وٹ ول ہیپن. اس لیے تو وہ چیختے رہتے ہیں, پھر وہ پہلا والا بھی چیختا رہا, میں نے کسی کو نہیں کہا کہ فلاں نواب صاحب کو ہلاک کر دیں, میں کہا ہم نے پہنچانا ہے تو پہنچا دیا. اب موجودہ کہہ رہا ہے میں نے کسی کو نہیں کہہ دیا, اس نے کہا کہ میرے ایسا سادہ آدمی ہے, اس نے کورٹ میں کہہ دیا کہ نہیں میں نے تو کہہ دیا کہ جہاز کو ضرور کراچی میں اترنا چاہیے, صحیح ہے. تو وکیل نے کراس ایگزامن کر دیا کہ بھائی روٹین میں جہاز آتے رہتے ہیں, وہ تو اس کا ہڈا تھا وہاں, اس نے اترنا تھا, اس بات کی ضرورت کیا پڑی کہ وہاں اترنا چاہیے, صحیح ہے. تو ایک اخبار نے تبصرہ کر دیا تھا کہ وہ اپنی حماقت سے اپنے کو پندہ لگانا چاہتا ہے. عقل بھی خدا کی دین. تو آدمی پھر جب پھنس جاتا ہے پھر وہ بات نہیں کر سکتا جو وہ کر رہا تھا. کمٹمنٹ, یہ استقامت چاہتی ہے. کیا چاہتی ہے؟ استقامت چاہتی ہے. اذ قاموا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى, ہم نے امپروو کر دیا تھا انہیں ہدایت کے اعتبار سے, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ہم نے انہیں استقامت دے دی تھی, دلی استقامت. اور دلی استقامت کب معلوم ہوتی ہے؟ جہاں تک پڑ پڑتی اور آدمی کمیٹڈ ہو بات کے ساتھ. اس کا معنی یہ کہ اس کا دل مطمئن ہے, اس کا دل وربتنا غلا قلوب. یہ صحابہ کرام اتنی بڑی بڑی قربانیاں کیسے دیا کرتے تھے, یہ کہ وہ مطمئن تھے اپنے عقیدے پر کہ دیٹ از رائٹ اینڈ دیٹ از ٹروتھ. تو اس لیے وہ اگر کوئی کہہ دیتا کہ میں نے آپ کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنا ہے, انہیں کہا فبحا ونعمت فست ورب الکعبہ, مجھے رب کعبہ کی قسم وہاں چھلانگ لگاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا, صحیح. ایک صحابی غزوہ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے, تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اگر میں اللہ کے راستے میں مارا گیا جنت میں چلا جاؤں گا, اور اس وقت وہ کھجور کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ارا بینک وبین الجنت الا ھذا التمرات, آپ کے اور جنت کے درمیان تو صرف یہ کھجور مجھے رکاوٹ نظر آ رہے ہیں. دا مومنٹ یو ول فنش کھجور اینڈ ڈیٹس یو ول گو ٹو جنہ. تو اس نے کہا اس کو رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے, صحیح, ہاتھوں سے پھینک دیا اور ٹوٹ پڑے کفار پر, شہید ہو گئے. قرآن کریم نے فرمایا فمنھم من قضا نحبہ ومنھم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ ان کو ٹائٹل دے دیتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کمٹمنٹ کر جاتے ہیں, فقضا نحبا, وہ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں, صحیح. اور فرمایا کہ ابھی تک جو زندہ ہو منہم من ينتظر, وہ کمٹمنٹ پورا کرنے کے لیے زندہ ہے. وما بدلوا تبدیلا, اللہ کریم فرماتے کہ پیغمبر کے صحابی نے کبھی کمٹمنٹ کو تبدیل نہیں کیا, یہ ہے پوسٹیبلٹی جو اللہ کریم ان کے متعلق کہتے ہیں وما بدلوا تبدیلا, کہ پیغمبر کے صحابہ وہ کبھی کمٹمنٹ کو تبدیل نہیں کرتے, وہ جب کھے جاتے ہیں تو کھے جاتے ہیں. اور یہی وجہ کہ فارس کے ساتھ, فارس کے کسرا کے سامنے ایک صحابی کو ایک باغی کی حیثیت سے پیش کیا گیا تھا, پاؤں میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہتکڑیاں, کسرا نے اس سے کہہ دیا, فارس کے بادشاہ نے اس سے کہہ دیا کہ آپ ایک بات کہیں میں آپ کو چھوڑ جاؤں گا. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ کاش آج میری جگہ محمد آپ کے سامنے اس حالت میں کھڑے ہوتے. صحیح, محمد آپ کے سامنے بس صرف یہی بات کہہ دیں میں آپ کو چھوڑ جاؤں گا, ادروائز میں آپ کو کھول کے تیل میں ڈال دوں گا. صحیح, تو صحابی اس کا رنگ سرخ ہو گیا غصے سے اور اس نے فوراً اس پہ جھپٹنا چاہا, فارس کے بادشاہ پر اتنی آرمی کے سامنے جھپٹنا چاہا اور کہہ دیا ہم سے کہا لے کر نسان کے عدو اللہ, اللہ کے دشمن زبان کو لگام لگا دو ورنہ زبان کو گدی سے نکال کر کتے کے آگے پھینک دوں گا. اس نے کہا ہزار بار مجھے لائف ملے ہزار بار محمد کے ایک بال پہ قربان کرتا رہوں گا. سبحان اللہ, صحابہ ان جیسے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے. کیوں چوری سر؟ تبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پیار سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ, واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو ظاہر ہوا پتھا کے افق پر, اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ. اگر محمد کی حیثیت چاند کی تھی یہ اس کے ستارے تھے, یہ اس کے پروانے تھے, وہ اس پر کٹ مر رہے تھے. صحیح, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دشمن تک پہنچے جب مصعب بن عمیر شہید ہو گئے. صحیح, طائف میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ پتھر پڑی جو پتھر زید بن حارثہ نہ رکوا سکا. Otherwise he was trying to the best of his power to control all the pattar and to protect رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم by making his own body a shield for محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو زید بن حارثہ کو پتھر یہاں پڑ رہا ہے, یہاں پڑ رہا ہے, یہاں پڑ رہا ہے, یہاں پڑ رہا ہے, کبھی ہاتھ سے پکڑ رہا ہے, کبھی دوسرے ہاتھ سے پکڑ رہا ہے, کبھی اگر تین پتھر آ رہے ہیں تو ایک کو سر سے مار رہا ہے, دو کو ہاتھ میں پکڑ رہا ہے, لیکن پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بارش ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن لہو لہاں ہو گیا, لہو لہاں ہو گیا. اور جبریل امین کے ساتھ ملک الجبال آئے, فرشتوں پہ مکلف فرشتہ. جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی, اللہ نے میرے ساتھ ملک الجبال دی انچارج آف ماؤنٹینس وہ بھجوا دیا ہے, اگر آپ کہیں تو یہ دو پہاڑ اہل طائف پر یہ اس طرف کر دیں گے, بس سینڈوچ بنائیں گے ان کو. آپ کو بڑا دکھایا, حضور پاک نے فرمایا بدبخت میری بات کو نہیں سمجھتے, میں اس لیے نہیں آیا کہ ان کو سینڈوچ بنا دوں. کہہ دیا کہ جبریل میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کر دے جائیں, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, خداوندہ ان کو گائیڈ کر دیں, یہ میری بات کو نہیں سمجھتے کہ میں ان کی خیر کی کہہ رہا ہوں, کہ میں ان کی خیر کی کہہ رہا ہوں. صلی اللہ, ذرا شوق سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیسی شخصیت اللہ نے پیدا کر دی. تو ہم نے میتھڈالوجی میں ایک بات کہی تھی کہ قرآن کریم کے اندر کئی بار یہ بات آئے گی کہ فلاں پر مہر لگا دیا گیا, سیل لگا دیا گیا, دل کو مکفل کر دیا گیا, سو اینڈ سو آن. تو ہم نے وہاں کہہ دیا کہ ضلالت کے بھی تین مرتبے ہیں اور ہدایت کے بھی تین مرتبے ہیں. تو ضلالت اور گمراہی کے تین مرتبے لیتے ہیں, جہالت کی وجہ سے ضلالت, اور دوسرا عناد, اور تیسرا ختم الجباریہ, سیل اللہ لگا دیتا ہے. پہلے آدمی جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے, پھر گمراہی کے ساتھ وہ اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ وہ ایروگنٹ بن جاتا ہے, اس بات کو نہیں چھوڑ سکتا, پھر اس کے ساتھ کمٹ. تو جب وہ عنادی ہو جاتا ہے, ایروگنٹ ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ سیل لگا دیتا ہے. اللہ کریم, یعنی اللہ کریم جہالت کی بنیاد پر گمراہ آدمی پر سیل نہیں لگاتا, جب وہ عناد کے اسٹیج پہ جا پہنچتا ہے تو وہاں سیل لگا دیتا ہے کہ بھی آپ کے راستے بند ہیں. تو یہ تین مرتبے, اور ہدایت کے لیے بھی ہاں عنابت, ہدایت, استقامت. یا سبحان اللہ, یہ بڑے مولی صاحب ہیں. بابا آپ بھی اس کے ساتھ پڑھ رہے تھے, میں چھوڑ گئے تھے, آپ مولی نہ بنے تھے, یہ مولی بن گیا. یہ بابر ہمارے سابقون الاولون اسٹوڈنٹس میں سے, جب ہم نے شروع کر دیا تھا ہمارے اسٹوڈنٹ تھے, لیکن بس یہ ہمیں چھوڑ دیا, ہم چھوڑنے والے نہیں. صحیح, تو یہ کبھی جفا کر جاتے ہیں اور کبھی وفا کر جاتے ہیں, کبھی چھوڑ جاتے ہیں, کبھی. اور رات جاوید صاحب نے شعر سنا دیا, وفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. سبحان اللہ، میں نے تورات اس لیے کہہ دیا تھا کہ یہ 65 ایئرز ینگ عاشق آدمی ہے. وربطنا علی قلوبہم، نے ان کے دلوں کو استقامت دے دی. کیسی استقامت؟ اذ قاموا، جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے. کہاں اٹھ کھڑے ہوئے؟ گھر میں. کہاں اٹھ کھڑے ہوئے؟ مسجد میں. نہیں، اذ قاموا، حدیث میں آیا امام الملک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. کہاں کھڑے ہو گئے؟ بادشاہ کے دربار میں. آرمی از دیئر، پولیس از دیئر، ایوری ون از دیئر ٹو کنٹرول اینڈ ٹو بیٹ دیم اینڈ ٹو کل دیم. تو وہ نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے. اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے. فقالوا، انہوں نے کہہ دیا، ربنا ہمارا لارڈ. یو آر ناٹ اور لارڈ، یو آر ناٹ اور لارڈ اینڈ ناٹ اور گاڈ. اور لارڈ اینڈ گاڈ از دا ون ہو ہیز کریٹڈ دا یونیورس. فقالوا، ربنا، انہوں نے کہہ دیا، ہمارا رب، رب السماوات، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ننتو من دون الہ، ہم کبھی بھی نہیں پکاریں گے اس کے علاوہ کسی دوسرے مشکل کشا کو. مصیبتیں، مصیبتیں میرے اوپر اتنی پڑ جائے کہ برداشت کرنے کے قابل نہ رہا، لیکن پکاروں گا صرف اللہ تعالیٰ کو. آپ اس وقت بھی کہیں گے اگر مجھے پکارا تو چھٹکارا دوں گا. انہوں نے کہا، نہیں، یہ توحید کے عقیدے کے منافی ہم نہیں پکاریں گے. یہ توحید کے عقیدے کے منافی ہم نہیں پکاریں گے. حضرت علی خان نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اور کیا ڈر ہے؟ اگر سارے خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. توحید کا معنی یہ ہے کہ بھائی ہمیں انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں، اگر دین کی بات سے انسان خفا ہو جاتے ہیں اللہ ان کو خوش کر دے، ہم نہیں خوش کریں گے. صحیح، ہم نے خوش کرنا ہے صرف اللہ کو. اور اس سلسلے میں آپ کو مصائب جھیلنے پڑیں گے، مشکلات جھیلنے پڑیں گے، مار پیٹ وہ کھانی پڑے گی، آپ کو گاؤں سے نکالا جائے گا. محمد کا قصور کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے صحابہ سمیت نکالے گئے؟ توحید کا مسئلہ تھا، توحید کا مسئلہ تھا. نتنگ ایلس واز دیئر، اونلی توحید واز دیئر، فیض آف توحید واز دیئر. ہی واز کنویئنگ میسج آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایک شاعر نے بڑی علامہ نے کہہ دیا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے. جب اللہ کے ذات میں آپ اپنے آپ کو فنا کر دیں، چاہے آپ کو موت آ جائے فرسٹ میں، تو آپ باقی ہو جاتے ہیں، ایور لاسٹنگ ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ ایور ہرگز نہ میردا کہ دل زندہ شد بعشق، سب پست پر جریدہ عالم دوام ما. جن کے دل وہ عشق کا سبق لے کر زندہ ہوئے اور انہیں جان کی قربانی دے دی، وہ فارغ اور زندہ ہو گئے. لوگ ان کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، لوگ ان کے قیامت تک بس ایون مجنون کیوں نہ ہو کہ جس نے خاتون سے محبت کی لیکن محبت کی وارث سے اس کا نام زندہ ہو گیا. صحیح، تو وہ کہتے ہیں اگر اللہ کی محبت سے کسی کا نام، کسی کا مین دل زندہ ہو گیا اور اس نے جان کی قربانی دی، تو کیا اس کا تذکرہ نہیں ہوگا قیامت تک اس کے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے. یہ شعر مجھے بڑا پسند ہے، اور سفیرات بھی یاد کرتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. صحیح، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا، ہم صرف جیتے ہیں ہم مرتے نہیں. صحیح، اگر آپ نے مرنا سیکھ لیا تو جینے کا ڈنگ آ جائے گا. صحابہ نے مرنا سیکھ لیا تھا، صحابہ نے مرنا سیکھ لیا تھا تبھی جیتے تھے، تبھی ہم بھی جیتے ہیں. اس لیے نیم کھائیں اور ہمارے مولانا عبد الوہاب وہ مارا ونڈ میں کبھی کبھار بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دو قسم کے انسان دنیا میں پیدا کر دیے ہیں، ایک وہ انسان جو جیتے ہیں کھانے کے لیے، ان کا مدعا سوائے کھانے کے اور کچھ ہوتا نہیں، اور کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو اتنا توڑا کھاتے ہیں کہ بس جی سکیں. تو انہوں نے کہا ہم نے کھانا ہے جینے کے لیے، ہم نے جینا نہیں کھانے کے لیے. سارے دنیا کے انسان وہ تو جیتے ہیں کھانے کے لیے، کچھ اللہ والے ایسے جو کھاتے ہیں جینے کے لیے. بڑی پیاری بات کہی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی، بات مولانا مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی. تو بھائی عبداللہ اس کو نقل کرتا ہے، کیا نا سر نقل کرتا ہے کہ نہیں؟ بڑا پکا پدری یہ میرا جیسا بیڈنگا تبدیلی نہیں, یہ ٹھیک ٹھاک ہے. یہ بھی سبحان اللہ, کیا اچھی بات کی. وربطنا غلا قلوبهم, ہم نے استقامت دے دی ان کے دلوں کو. اس قابو جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے بڑے دربار میں, فقالو, انہوں نے کہہ دیا, ربنا بارے رب, رب السماوات والارض, آسمان اور زمین کا رب ہے, لن ندعو من دونی الہ, ہم نہیں پکاریں گے اللہ کے علاوہ کسی الہ اور کسی مشکل کشا کو, لقد قلنا, اگر ہم نے پکارا تو کہہ چکے ہوں گے اسی وقت, اذن اسی وقت, شتتن, بڑی بڑی بات, بڑی بڑی بات, ایکسٹریملی بری بات ہوگی وہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز اور مشکل کشا بنا دیں. شتت کا معنی یہ ہے جہاں وائلیشن میں آپ سارے باؤنڈری کو کراس کر جائیں, اتنی خبیث بات کہ لمٹس نہیں رکھتی. ہاؤلائے قوم اتخذوا, اب دیکھیے یہ جرأت کا دوسرا, جرأت کی دوسری بات, چودھری فاضل, جرأت کی یہ تو کہہ دیا ٹھیک ہے آدمی یہ, لیکن وہ جتنے سارے کیبنٹ ممبر اور جتنے سارے سینیٹر اور ممبرز آف نیشنل اسمبلی اینڈ بیوروکریسی اینڈ آرمی جنرلز اینڈ پولیس اینڈ آل دیز پیپل ہو آر سٹنگ آر سٹینڈنگ دیئر, تو ان نوجوانوں نے کہہ دیا کہ ہاؤلائے قومنا, یہ ہماری قوم, ہاؤلائے قومنا, یہ ہماری قوم, اتخذوا من دونی آلیہ, انہوں نے اللہ کے علاوہ بہت سارے مشکل کشا گڑ لیے ہیں. یہ بیوقوف لوگ ہیں. ہاں یہ بات اس سے بھی زیادہ زوردار ہے کہ جب آپ کسی کو چیلنج کر دیں, لیکن جب ایمان پختہ ہو جاتا ہے چیلنج کرنے میں آدمی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا. ہاؤلائے قومنا, یہ ہماری قوم, اتخذوا, انہوں نے بنا دیا ہے من دونی اللہ کے علاوہ آلیہتن, بہت سارے معبود اور مشکل کشا, لولا یاتون علیہم, تو جب انہوں نے مشکل کشا بنا دیے اور معبود بنا دیے اللہ کے علاوہ, لولا یاتون علیہم بسلطان البین, تو ان کے خدا ہونے پر یہ کوئی کلیئر کٹ دلیل کیوں نہیں پیش کر سکتے, انہیں کوئی دلیل پیش کرنی چاہیے, اور جب نہیں پیش کی, فمن ازلمو, تو کون زیادہ ظالم ممن, اس شخص سے, افترا علی اللہ کذبا, جس نے بنایا اللہ کی ذات پہ جھوٹ اور اس کے ساتھ شرکا ٹھہرائے, تو اٹ مینز کہ انہوں نے اسٹیم کر دیا کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرکا بناتے اور ان کے پاس کی کوئی دلیل نہیں. ایمان کی قوت سے بات ہو سکتی ہے. ہاؤلائے قومنا, یہ ہماری قوم, اتخذو, جنہوں نے بنا دیا ہے من دون اللہ کے علاوہ آلیہتن, بہت سارے معبود اور خدا و مشکل کشا, لولا یاتون علیہم بسلطان بین, یہ کیوں نہیں لاتے اپنی بات پر ایک کلیئر کٹ دلیل, فمن ازلمو, سو نہیں ظالم ممن, اس شخص سے, افترا علی اللہ کذبا, جو فیبریکیٹ کر دے اور بنا دے اللہ کی ذات پر جھوٹ شرکا کا اور شرک کا. اچھا اب ان کے حوالے سے تو بات کی, بادشاہ نے انہیں کہہ دیا میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں 3 days, یو شوڈ پانڈر اپان, آپ نے کیا کرنا, یہ رخ لینا ہے یا ایکزیکیوشن کے لیے پہنچنا ہے. صحیح, تو یہ جب نکلے تو کہہ دیا ایک دوسرے سے کیا کرنا ہے, انہوں نے کہا کیا کرنا ہے, بات اس کلیئر, ایشو اس کلیئر, ہمارا اور ان کے عقیدے کا کوئی رشتہ نہیں ہے, ایمان اور دین کا کوئی رشتہ نہیں ہے, بلڈ ریلیشن چھوڑ دیں, انہوں نے کہا ہمارے عقیدے کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہا. صحیح, سو وی آر اسٹرینجر اینڈ دے آر اسٹرینجر, سو لیو دیم الون, لیو دیم الون, چھوڑ دیں انہیں, چلو ہم نکلتے ہیں, ہم نکلتے ہیں, پھر اس بدبخت کے پاس آتے ہی نہیں. صحیح, وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, اور جب آپ لوگ عقیدے کے اعتبار سے ان سے کنارہ کش ہو گئے, اعتذار کا معنی کنارہ کش ہونا, وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, اور جب آپ کنارہ کش ہو گئے ان سے عقیدے اور دین کے اعتبار سے, وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, اور ان معبودوں اور خداؤں سے جو پکارتے یا ان کی عبادت کرتے اللہ کے علاوہ, ان لوگوں سے بھی آپ کنارہ کش اور ان کے خداؤں سے بھی, تو کیا کریں, فا فاغو الالکافے، تو نکل کے ٹھکانہ بنائے کسی غار میں، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، دے دے گا اللہ کریم آپ کو من رحمتہ اپنی رحمت، ویہیئ لکم من امرکم مرفقہ، اور اللہ کریم بنا دے گا آپ لوگوں کے لیے آپ کے معاملے میں مرفقن آسانی، مرفقن آسانی، اور یہ مرفق اس آسانی کو کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز جو آپ کی نیڈ ہو وہ آپ کی مل جائے، تو اسے کہتے ہیں مرفق، اسے کیا کہتے ہیں مرفق، کہ اللہ کریم اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز اپنی رحمت سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اب آپ پیچھے جائیں آیت نمبر 10 پر، والفتیتو الی الکاف، جب وہ نکل کے ٹکانہ دینے غار میں چلے گئے، فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ او ہمارے پروردگار دے دے ہمیں اپنی جانب سے رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور دے دے ہمیں تیار کر دے ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رشدا گائیڈنس، ہمیں گائیڈ کر دیں، ہمیں گائیڈ کر دیں. تو دیکھیے غار پہ پہنچے تو وہ دعا کر دی، اور غار کی جانب آ رہے تھے تو اتنے وہ سٹیبل تھے عقیدے کے کہ چلتے ہیں غار میں، اللہ کریم وہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا. تو واپس اپنے سبق پہ، فاو الالکافے، تو آپ چلے جائیں الالکافے اس غار کو، ینشر لکم ربکم، اب الالکافے، الالکافے الف لام، یہ کہف غار کو کہتے ہیں، الف لام اس کو کہتے ہیں عہدی، کیا کہتے ہیں گرامر کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں الف لام معاہدی، الف لام معاہدی، اٹ مینز دیٹ غار ان کے واز ویل نون ٹو دیس فیو پرسن، کہ وہ ایک خاص غار کی بات کر رہے تھے، ایسا نہیں کہ کسی غار میں چلے جائیں، نہیں وہ خاص غار کے جو حمان کے قریب ہے، اور پیٹرا سے نکل کر حمان آنا ہوتا ہے، حمان سے اس لیے ان دی کارنر جو رزوار. تو بابا آپ پیسے نکالیں کہ آپ کو وہاں کا سیٹ کروائیں، صحیح ہے. فاو الالکافے، تو آپ نکل کے ٹکانہ بنائے اس غار میں، تو اٹ مینز کہ جب وہ بادشاہ کے خلاف اٹھ کڑے ہونے والے تھے تو پہلے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ جب بادشاہ ہماری پیشی کروائے گا اور ہم سے ڈیمانڈ کرے گا پھر ہم نے کیا کرنا ہے، تو دیٹ واز اے ویل نون فیکٹ ٹو دیز 7% دیٹ وی ول گو ٹو دیٹ غار. ینشر لکم ربکم، دے دے گا اللہ کریم آپ کو من رحمتہ اپنی رحمت، ویہیئ لکم اور بنا دے گا آپ کے لیے من امرکم آپ کے معاملے میں مرفقن آسانی. وترى الشمس، تو وہ چلے گئے غار میں داخل ہو گئے. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن کافہم، اور آپ دیکھیں گے سورج کو اذا طلعت جب وہ نکلتی ہے، تزاور عن کافہم ذات الیمین، تو وہ ان کے غار کے دائیں جانب چلتی ہے. تزاور عن کافہم ذات الیمین، تزاور مین تزاور کا معنی تجانب، جانب لینا، کیا لینا؟ ایک پہلو لینا. تزاور عن کافہم، تو وہ تزاور عن کافہم وہ چلتا رہتا ہے ان کے غار کے دائیں جانب، تو ان کا دایاں نہیں، داخل ہونے والے کا دایاں مراد ہے. کس کا دایاں مراد ہے؟ داخل ہونے والے کا. تو ابھی چودھری صاحب ویریفائی کرے گا مجھے کہ جب آدمی داخل ہوتا ہے تو ایسٹ یہاں رہتا ہے، ایسٹ کہاں رہتا ہے؟ یہاں رہتا ہے. تو اٹ مینز کہ جب سورج نکلتی ہے تو دائیں جانب سے. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن کافہم ذات الیمین دائیں جانب، واذا غربت، اور جب وہ سورج ڈوبتے تقریضوں تو وہ چھوڑ دیتے ذات الشمال بائیں جانب. ویسے لکھنی نے زبردست نقشہ بتا دیا، ویسے لکھنی کو جغرافیہ بھی ٹھیک ٹھاک آتا ہے، وہ جیوگرافی کو بھی ٹھیک ٹھاک سمجھتا ہے، صحیح اس کی جیوگرافی بتا دی. ہاں تو اس لیے ٹھیک ٹھاک جیوگرافی بنا دی، اور آپ وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں گے، صحیح، اور وہاں آدمی کو جا کر سورہ کہف یاد آ جاتی ہے، صحیح، اور ایک ایک چیز کو دیکھیں، یا سبحان اللہ، اللہ نے زبردست سروے کر دیا. اترى الشمس اذا طلعت، دروازہ بند کر دیں. وترى الشمس اذا طلعت، اور آپ دیکھیں گے سورج کو، اذا طلعت جب وہ نکلتی ہے، تزاورو تو وہ پہلو پر ہوتی ہے، ذات الیمین ذات الیمین داخل ہونے والے کے دائیں جانب، واذا غربت وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب وہ سورج ڈوبتی ہے تقرضوں تو وہ اصحاب کہف کو چھوڑ دیتی ہے ذات الشمال داخل ہونے والے کے بائیں جانب وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ لوگ اس غار کے فجوہ میں پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے رات جو آپ کو بنا دیا تھا فجوہ کہ اس کی انٹرنس ہے تو وہ تو تنگ ہے, انٹرنس تنگ ہے اور وہ ابری ہوئی ہے ایسا. تو ایک دوست وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ اس درمیانی وسیع سے میں پڑے ہوئے ہیں ذَلِكَ بِالْآيَاتِ اللَّهِ یہی ہے اللہ کی نشانیاں مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ جنہیں اللہ گائیڈ کرے فَهُوَ الْمُهْتَدِ تو وہ گائیڈنس لے لیتا ہے وَمَنْ يُضْلِلْ جنہیں اللہ گمراہ کر دے فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا تو آپ نہیں ڈھونڈ پا سکتے اس کے لیے ایسا دوست جو اسے گائیڈ کر سکے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ روم والے سارے گمراہ ہو چکے تھے اس لیے کہ میں ان کا ولی نہیں تھا اور یہ سات نوجوان ان کو میں نے گائیڈ کر دیا. ذالک من آیات اللہ یہی ہوتی ہے اللہ کی نشانیاں, یہ ہوتی دیز آر سمبلز. ذالک من آیات اللہ یہی ہے نشانیاں اللہ تعالیٰ کی من یاد اللہ جنہیں اللہ ہدایت دے فہو المہتد تو وہ ہدایت پانے والا ہے ومن یضلل اور جسے اللہ گمراہ کرے فلن تجد لہ تو آپ نہیں ڈھونڈ سکتے اس کے لیے ولی کوئی دوست مرشد جو اس کو گائیڈنس دے سکے. تو کوئی اس کو گائیڈنس, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک بار رسول پاک سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ایک بار مجھے بھوک لگی مجھے تو ہمارے گھر میں کھجوروں کا بنا ہوا ایک بت پڑا ہوا تھا میٹھا خدا بیٹھ والا میٹھا خدا صحیح. تو ایک سویٹ گارڈ وہاں پڑا ہوا تھا کھجور کا بنا ہوا, مجھے بھوک لگی تو میں نے اس کا ہاتھ کھانا شروع کر لیا اور پورا ہاتھ میں کھا لیا, چھوٹا خدا تھا, میں نے پورا ہاتھ فتزک کر تو غضب ابھی الخطاب مجھے فوراً اپنے باپ کا غصہ یاد آیا کہ وہ تو کچھومر نکال دیتا ہے. وہ شام آگے اور خدا کی یہ حالت دیکھی تو میرا تو بیڑا غرق کر دے گا صحیح. تو میں روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا کہ مائی کچھ کھجور کا انتظام کر دو, میں کہا کیا ہو گیا, میں نے کہا خدا کا ہاتھ میں نکال لیا ہے. وہ یہ والدہ جو ہوتی ہے تو مہربان ہوتی ہے بچے پر, تو اس نے کہا خدا کے بندے یہاں آ جاتے میں کھجور دے دیتا, میں کہا بس دے دیں آپ کھجور تاکہ میں وہ ہاتھ بنا دوں. تو ہاتھ میں نے بنا دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسمائلنگ کرتے ہوئے حضرت عمر سے پوچھنے لگے اولم یکن عندکم عقول, آپ لوگوں کی عقل کام نہیں کر رہے تھے کہ یہ بھی خدا ہوتا ہے جسے آدمی کہے اس کا پوجا بھی کرے کیا کہ؟ حضرت عمر کا جواب دیکھ لیجیے اس آدمی کو اللہ کریم نے زبردست سمجھ دے دی تھی. اس نے کہا کانت عندنا عقول ولکن لم تکن ہدایا, عقل تھے ہمارے پاس ہدایت نہیں تھی, ہمارے عقل تھی ہمارے پاس لیکن ہدایت نہیں تھی. اور یہ باتیں ڈیپینڈ کرتی ہدایت پر عقل پر نہیں, ورنہ یہ جو عقل والے ہیں جو پہنتے ہیں مریخ پر اس طرح گدے ہوتے, اس لیے کہ ہدایت نہیں ہے, عقل تو ہے, اسی عقل نے تو وہاں پہنچا دیا, عقل ہے تبھی تو کائنات کو مسخر کر رہے ہیں, لیکن ہدایت نہیں تو گدے بنے صحیح پاور ٹھیک ہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا اور اس زمانے میں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا آپ ان پہ یقین کرتے کہ یہ جاگے ہوئے ہیں, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا اور آپ ان پہ یقین کرتے کہ وہ جاگے ہوئے ہیں وَهُمْ رُقُودٌ اور حال یہ تھی کہ وہ سوئے ہوئے تھے. رقود کا معنی گہری نیند سونا, گہری نیند سوئے ہوئے تھے لیکن گہری نیند سوئے ہوئے بھی ٹائم ٹائم سے پہلو بدلتے رہے, پہلو بدلتے رہے تو آپ سمجھتے تھے کہ یہ جاگے ہوئے ہیں. تحسبهم ایقاظا اور آپ اسی وقت انہیں گمان کرتے رہیں گے ایقاظا کہ یہ جاگے ہوئے ہیں وہم رقود حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ اور ہم الٹ پلٹ کرتے رہے ان کو ذات الْيَمِينِ دائیں کروٹ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور بائیں کروٹ. گہری نیند بھی سلا دیا تھا اور اللہ کریم نے فرمایا ہم نے یہ انتظام بھی کر دیا تھا کہ انہیں دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ, دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ تاکہ ایک جانب کوئی دیمت نہ لگ جائے. نقلب ذات الیمین و ذات الشمال اور ہم ان کے کروٹے بدلتے رہے دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ و کلبہم اور ان کا کتا یا بابرکت کتا ہے جس کا ذکر اللہ کر رہا ہے کیسا بابرکت کتا ہے سادی نے اس لیے بات کی کہ پسر نو باپ دا بلشست خاندان نبوت گم شد نو کا بیٹا کفار کے پاس بیٹھ گیا بدماشوں کے ساتھ تو حشر کیا ہو گیا غرق ہو گیا نبوت کا خاندان اس کا کوئی کام نہیں آیا نبی باپ اس کا کوئی فائدہ نہیں دے سکا اور سگے اصحاب کا فروز چند پینے کا گرفت مردوں شد اور وہ کہتے ہیں کہ اصحاب کا کے کتے کو دیکھے چند دنوں کے لیے انہوں نے نیک لوگوں کا دامن پکڑا ان کو اس کو صحبت نصیب ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ بن کے محترم انسان بن کے جنت میں داخل ہوگا حضور نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ اور ان کا کتا باسطن تیلائے ہوئے ہے ذراعے اپنے فور آرمز کیا فور آرمز یہ اگلے جو پاؤں ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعَيْهِ اور ان کا کتا وہ پیلائے ہوئے ذراعے اپنے اگلے دو پاؤں بالوسید غار کے دہانے پر تو اصحاب کا پیچھے پڑے ہوئے ہیں دہانے پر وہ پڑا ہوا ہے وہ اس طرح وہ پڑا ہوا تھا صحیح تو کوئی داخل ہونے کی جرت نہ کر سکتا تھا داخل ہونے کی جرت نہ کر یہ بڑا مہین کتا ہے پتہ نہیں اندر کون ہے ایک تو وہ غار اتنا محفوظ ہے کہ آپ اس کے پاس سے گزر جائیں کوئی پتہ نہیں لگتا اتنا چھوٹا سا دانا ہے بھی تو انہوں نے ایک دروازہ سا لگا دیا ایک چھوٹا سا اتنا ہو گیا جو یہ پوڈیم جیسا یعنی کڑکی سی لگا دی ہے انٹرنس کے لیے صحیح پتہ نہیں اس زمانے میں شاید اس سے بھی چھوٹا تھا اور دروازے کے لیے انہوں نے کچھ کریت کیا ہوگا صحیح اور پھر اس کا فرنٹ جو ہے دہانا وہ اس طرح ابھرا ہوا ہے اور اندر دکھائی نہیں دیتے اور پھر اس دہانے پر کتا بیٹھا ہوا تھا کلبہم باسطن ذراعے ان کا کتا باسطن ذراعے باسطن ذراعے وہ پہلائے ہوئے تا ذراعے اپنے اگلے دو پاؤں کو بالوسید غار کے دہانے پر لو اطلع تعلیم اگر آپ اس زمانے میں انہی کی اطلاع پا لیتے یعنی پہنچ جاتے وہاں لو اطلع تعلیم اگر آپ اسی وقت ان کے پاس پہنچ جاتے لولیت منہم فرارا تو آپ پیچھے مڑ کر بھاگ جاتے رسول پاک سے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسی میں نے ان کو ایسی محیط کیفیت دے دی تھی کہ اگر آپ بھی جاتے تو بھاگتے لولیت منہم فرارا تو آپ بھی منہ موڑ کر بھاگ جاتے ولم لیتا منہم روبا اور ہیبت کی وجہ سے آپ بھر جاتے اتنے ہیبت زدہ ہو جاتے وَكَذَلِكَ بَغَسْنَاؤ اور جس طرح کَذَلِكَ اسی طرح وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جو واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا باسنا ہم نے ان کو اٹھایا جگایا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لیں قال قائل منهم ایک کہنے والے نے کہہ دیا دیکھیے جب وہ اٹھ گئے کتنے گھنٹے ہو گئے میں سوئے ہوئے اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے انہیں جگایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ سکیں یہ اللہ کریم بعض بعد الموت پہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ جو لوگ مرے ہیں حضرت آدم کے زمانے سے قیامت کے دن اٹھ کر ان کو بھی پتا نہیں لگا کتنی مدت گزری ہے ہم نے قبروں میں کتنی مدت گزاری کوئی کہا گیا ایک دن اور کوئی کہے گا ڈیڑھ دن صحیح اللہ کریم فرماتے ہیں اصحاب کہف کو دیکھیں کئی سو سال بعد میں نے ان کو جگا دیا وَكَذَلِكَ جس طرح میں نے آپ کو اطلاع دے دی باسنا ہم نے ان کو جگا دیا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ لیں قال قائل منهم ایک کہنے والے نے کہہ دیا کم لبستم کتنی مدت گزاری آپ لوگوں نے ارے کچھ پتا ہے کتنی مدت گزاری ایک کہنے والے نے کہہ دیا کم لبستوں کتنی مدت گزاری آپ لوگوں نے قالو تو کچھ دوستوں نے کہہ دیا لبسنا یومل ہم نے مدت گزاری ایک دن او بعض یوم یا میرے خیال میں پورا دن بھی نہیں ہم 10 بجے آئے تھے اور یہ 4 بجے ہیں بھائی آپ کون سے تاریخ کے 10 بجے آئے تھے صحیح انہوں نے کہا شاید آدھا دن گزار چکے ہیں قالوا لبسنا یوما او بعض یوم, ہم وقت گزار چکے ایک دن یا ایک دن کا کوئی تھوڑا سا ایسا. قالوا, تو باقی رہنے والے دوستوں نے کہہ دیا جنہوں نے ابھی تک بات نہیں کی. دیکھیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فنظروا الى اسفارہم, انہوں نے اپنے ناخنوں کو دیکھا, یہاں تک ناخن آئے, اپنے بالوں کو دیکھا, داڑیاں یہاں تک جا پہنچی ہیں. ارے بھائی یہ ایک دن میں داڑیاں اتنی لمبی ہو جاتی اور ایک دن میں یہ نیل اتنے لمبے ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا بس چھوڑے, یہ اللہ ہی جانتا ہے کتنی مدت گزاری. انہوں نے کہہ دیا, ربکم عالمو, آپ کا رب بہتر جانتا ہے, بما لبستم, وہ مدت جو آپ گزار چکے ہیں. فباسو احدکم بورقکم عادی, اب دیکھیے جب تک اللہ نے انہیں گری نہیں سلایا اور اللہ ان کو گارڈ کر رہا تھا تو ان کو نہ پانی کی ضرورت, نہ روٹی سینکڑوں سال, نہ پانی کی ضرورت, نہ روٹی کی ضرورت, نہ پیشاب کرنے کی ضرورت, نہ پخانے کی ضرورت. جیسے ہی اٹھے اور خود اپنے کو کنٹرول کرنے لگے تو فوراً بھوک لگی کہ بھائی روٹی چاہیے, کیا چاہیے, روٹی چاہیے. یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں دے دے تو وہ ذمہ داری دے رہتا ہے, جب خود اپنی ذمہ داری شروع کرتا اللہ کرنے فرماتا ہے اب چلاؤ. صحیح, تو جب اٹھ گئے تو ان کی اپنی ذمہ داری ہو گئی تو فوراً بھوک لگ گئی. حالانکہ سینکڑوں سال نہ بھوک, نہ پیاس, نہ پیشاب, نہ پخانہ, نہ باتھ روم, نتھنگ. قالوا ربكم عالم بما لبستم, انہوں نے کہہ دیا آپ کے پروردگار بہتر جانتے, بما لبستم, اس مدت کو جو آپ گزار چکے ہیں. فبعثوا احدکم بورقکم حاضر, لہذا بجواؤ, فبعثوا احدکم بجواؤ, ایک آدمی آپ میں سے, بورقکم, ورق یہ کہتے ہیں اصل میں یہ چاندی کو, سلور کو, ان کو کہتے ہیں چاندی کو. تو اس زمانے کے سکے جب یہ لوگ آ رہے تھے تو دقیانوسی زمانے کے سکے چاندی کے ہوا کرتے تھے. کس کے ہوا کرتے تھے؟ وہ ان کے پاس تھے تو انہیں جیب میں پڑے ہوئے تھے تو وہ نکال دیے. اور وہ جب نکال دیے تو کہہ دیا کہ بھائی ایک آدمی بازار میں چلا جائے اور کچھ کھانا لے آئے. فباسو احدکم, بجواؤ ایک آدمی کو, بورقکم, اپنے ان سکوں جو سلور کے بنے ہوئے ہیں, آج ہی جو یہ میرے پاس ہے, للمدینتے, قریبی شہر کو. اور قریبی شہر at that time I think it was Amman, کیونکہ وہی قریبی, شاید اس زمانے میں اتنا بڑا شہر نہیں ہوگا لیکن جو بھی شہر تھا. فلینزو, لہذا وہ خوب, فلینزو, لہذا وہ خوب جانچ لے. دیکھیے فَلْيَنْظُرْ, وہ خوب جانچ لے اور پرکھ لے اور دیکھ لے, ایوہا ازکا طعاما, کہ کون سا ہوٹل والا فوڈ کے اعتبار سے حلال اور ہائیجینک ہے. دیکھیے یہ ہوتی ہے ایمان کی بات, بھوک لگی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ پورے بازار کا چکر لگائے, لوگوں سے پوچھ لے کہ حلال ذبیحہ کہاں ملتا ہے, کہ حلال ذبیحہ کہاں. یہاں تو کہتے ہیں بس پتہ نہ لگاؤ, پہنچ جاؤ سپر مارکیٹ میں, گوشت لاؤ, گوشت لاؤ اور تکے کرو, گوشت لاؤ اور تکے کرو. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جب آ رہے تھے اکثریت کے مشرکین کی وہ اللہ کے نام کا ذبیحہ نہیں کرتے تھے جو حرام تھا, لہذا اب جائیں شاید کوئی مسلمان مل جائے, شاید کوئی موحد مل جائے. تو فلینظر ایھا ازکا طعاما, ازکا, ایسا بھی نہیں کہا کہ ایھم زکیۃ طعاما او زکی انت, ازکا, جسے کہتے ہیں سپلٹیو ڈگری. کیا کہتے ہیں؟ سپلٹیو ڈگری. اب سپلٹیو ڈگری کہ سب سے بہترین کانا کہاں ملتا ہے, بہترین ان سینس کہ حلال بھی ہو, ہائیجینک بھی ہو, صاف ستھرا بھی ہو, حلال بھی ہو, ہائیجینک بھی ہو, اور سر ویسا نہ ہو جو کہتے ہیں کہ سنک میں ڈال دیتے اور پھر پکا دیتے. صحیح. یہاں سے امام بونی پر رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ نکال دیا. یہاں سے امام بونی وہ تو وہ خدا کا بندہ تو بس لفظ پہ جپٹ جاتا ہے, وہ تو شاہین کی طرح جپٹ جاتا ہے کہ فلینظر ایون کی ضرورت کیوں پڑی, فلینظر ایون. تو اس نے مسئلہ نکال لیا کہ شہر کی اکثریت مسلمانوں کی ہو, شہر کی اکثریت مسلمانوں کی ہو, ریسٹورانوں کی اکثریت بھی مسلمانوں کی ہو, تو آدمی کو تحقیق کی ضرورت نہیں, کیونکہ غالب گمان یہ کہ مسلمان ذبیحہ اللہ کے نام کا کرتے ہیں اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور حلالے کا خیال بھی رکھتے ہیں, تو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ شہر کی اکثریت غیر مسلموں کی ہو تو پھر یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں کہاں حلال فوڈ ملتا ہے. صحیح. ویسے یہ خدا کا بندہ, ہاں اس کے قبر کو اللہ منور بنا رہے, یہ کیسے, یعنی وہ قصے پہ جا جا کر وہ نکال دیتا ہے. لہٰذا وہ دیکھ لے ایوہا ازکا تغامل کہ آپ میں سے کون سا ازکا کے لوگوں میں سے کون سا ازکا تغامل تغام کے اعتبار سے ازکا زیادہ پاکیزہ ہے فلیاتکم برزق منہ وہ لے آئے آپ کے لیے برزق منہ رزق فلیاتکم وہ لے آئے آپ کے لیے برزق رزق منہ اپنی مل ہو اس آدمی سے ولیتلطف ولیتلطف جو لوگ حکومت کو مطلوب ہوتے ہیں جو لوگ حکومت کو تو وہ اپنے لیے مصیبت نہیں بناتے وہ مصیبت نہیں اگر کوئی مائنوٹ قسم کے کیس میں بھی پنس گئے تو لیٹر آن دوسرے تانے اس کے پرچے بھجوا دیتے ہیں کہ یہ آدمی تو مطلوب تھا ابسکانڈنگ تو انہوں نے کہہ دیا ولیتلطف وہ مرنی کا برتاؤ کرے تاکہ کوئی ڈسپیوٹ پیدا نہ ہو ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا اور پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو پیچھے سے وہ سارے کا کیسے آ جائیں گی چوہدری صاحب دیکھیے کتنے عقل مند لوگ تھے کہ پیچھے سے وہ جو کیس ہمارے اوپر ہے ہاں یہ ابسکانڈ ہے وہ حکومت کو مطلوب ہے اشتہاری مجرم ہے اشتہاری مجرم ہے تو کہا کہ وہ کیس پیچھے آ جائے گا لہذا ڈسپیوٹ نہ پیدا کرے فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وہ لے آئے آپ لوگوں کے لیے رزق ملو اس آدمی سے وَلْيَتَلَطَّفْ اور نرمی کا برتاؤ کیا کرے وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور خبردار کسی کو احساس نہ کروا دے آپ کے متعلق کسی ایک آدمی کو یعنی اس کے باتوں سے بھی یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے امپلائیڈلی کہ میرے کچھ ساتھی ہیں ان کے لیے کانا لے جانا ہوں بھائی آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کہاں ہیں وہ کدھر بیٹھے ہیں تاکہ کا شروع ہو جائیں گی تو انہوں نے کہا کہ ایسے انداز سے ڈیل کرے کہ لوگوں کو احساس نہ ہو جائے کہ اس کے کچھ ساتھی جو انتظار میں وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور وہ کسی کو احساس نہ دلائے آپ کے متعلق کسی ایک کو بھی انہم تاکہ کوئی لوگ کیونکہ 300 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کا خیال تھا کہ بادشاہ وہی ہوگا اور حکمران وہی ہوں گے اور لوگ وہی ہوں گے جن کو ہم چھوڑ کے آئے تھے ابھی تک حکومت بدلی نہیں اِنَّهُمْ اِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ تَاكِيكِ لوگ اِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ اگر آپ لوگوں کے متعلق اطلاع پا لیا انہوں نے انفارمیشن ملی ان کو یرجموکم تو وہ تو آپ کو سنسار کریں گے سٹون ٹو ڈیتھ او یعیدوکم فی ملتیں یا آپ کو واپس لوٹائیں گے اپنے کفر والے ملت میں ولن تفلحو اذن ابدا اور آپ اسی وقت کبھی بھی ان سے نجات نہیں پا سکیں گے کامیاب نہیں ہوں گے وکذالک آثرنا علی اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت تھی جو ان کو میں جگایا اور بازار میں بھی لے گیا صحیح اور پھر لوگوں کو اطلاع بھی کروائی کہ غار میں ہی چلے جائیں وہاں صحیح اب جھوٹ 300 سال ان کا پردہ رکھا تو مزید بھی رکھ لیتا اللہ کریم فرماتے ہیں فلسفی واز دیئر کہ باز بعد الموت دیٹ از ویل نون فیکٹ صحیح اللہ کریم فرماتے ہیں میں سارا معاملہ جو میں کر رہا تھا اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے تو تبھی تو میں نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ جاؤ وہ وہاں غار میں تو یہ بات کر رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح آثَرْنَا عَلَيْهِمْ ہم نے اطلاع دے دی لوگوں کو ان کے متعلق لِيَعْلَمُوا أَنَّ کیوں کیسی اطلاع دے یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی فرشتہ بھجوا دیا اور اس نے ڈنڈورا پیٹا عمان شہر کے اندر کی یہ غار میں اس کے ساتھی ہیں اور یہ بادشاہ سے باغی ہوئے چلو وہاں نہیں اب جب اس نے پیسے دینے چاہیں اور یہ تو 300 سال پرانا سکہ صحیح تو وہ دکاندار نے باقی دکانداروں کو آواز دی بھائی ادھر آئے یہ ہمارے ایک مہمان آئے صحیح تو انہوں نے پوچھ کے شروع کر دی بھائی پیسے کہاں سے ملے آپ لوگوں کو سابقہ بادشاہ کوئی خزانہ ملا ہے صحیح ہے اور بادشاہ کا خزانہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے کہاں ہے یہ خزانہ آپ لوگوں سے کہاں کہاں سے ڈھونڈ نکالا اب اس کی مصیبت بن گئی صحیح اور وہ پیچھے پیچھے ہو گئے اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اس طرح لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دی پالو کرو اس کو وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ اور اسی طرح ہم نے اطلاع دے دی لوگوں کو ان کے متعلق لِيَعْلَمُوا تاکہ لوگ سمجھ جائیں اَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کا وعدہ ریگارڈنگ لائف آفٹر ڈیتھ وہ سچائے وَأَنَّ السَّاعَةَ اور قیامت لَا رَيْبَ فِيهَا نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شبہ اس کے آنے میں because what is قیامہ that is life after death so the one who can keep alive all these people for more than 300 years صحیح سو ہی کین ڈو دیٹ جاب آلسو. اللہ کریم فرماتے ہیں میں لوگوں کو مشاہدہ کروایا. اذ یتنازعون بینہم, اب لوگ آ گئے, لوگ اب جب یہ آدمی اس کا نام گبن نے اپنی کتاب میں لکھ لیا, اور جو بادشاہ تھا جس کے زمانے میں یہ لوگ اٹھتے تھے, جس کے زمانے میں یہ لوگ اٹھتے تھے, اس کا نام گبن نے تیوڈوسس لکھا ہے, تیوڈوسس. تو اسی زمانے میں سلطنت بالکل مستقل تبدیل ہو چکی تھی, وہ بادشاہ خود عیسائیت قبول کر چکا تھا. جو پہلے والا تھا وہ تو خبیث آدمی تھا, اور یہ آدمی عیسائیت قبول کر چکا تھا, اور سٹیٹ کی اکثریت وہ عیسائیوں کی تھی. اذ قالوا وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ. لوگ آ گئے غار کے دہانے پر. اب یہ آدمی جس کا نام گبن نے لکھا ہے, یملیخس, کیا لکھا ہے؟ یملیخس, ای ایم ایل آئی کے ایچ یو ایس, یملیخس. اور ہمارے مفسرین اس کا نام لکھتے ہیں یملیخا, وہ لکھتے ہیں یملیخا, اور گبن نے اپنی تاریخ میں لکھا یملیخس, سیم تھنگ. اذ یتنازعون بینہم, جب وہ آپس میں آرگومنٹ کرتے رہے بینہم کے متعلق, امرہم کے معاملے کا, ان کے معاملے کا, کیونکہ اس زمانے میں قبر پرستی کا رواج عام ہو چکا تھا, کیا قبر پرستی کا. اور جیسے ہی املیخا اندر چلے گئے اور سو گئے, اب ان لوگوں نے جو دیکھا تو ان ساروں کی روح پرواز کر چکی تھی. بس مسئلہ تو وہ بتانا تھا, لائف آف ڈیڈ والا, لائف آف ڈیڈ والا, صحیح. اب سکہ ان کے پاس ہے 300 سال پرانا, یہ لوگ ابھی تک زندہ ہے. یملی خان نے ساری تفصیل بتا دی, یملی خان نے ساری, کہ تو بھائی فلاں 300 سال ہو گئے, وہ تو بڑا غرق ہو چکا ہے. ہمیں کہتا اچھا ہم 300 سال پہلے اس گھر میں آئے, میں کہتا ابھی تک یہ زندہ ہے. اے سبحان اللہ, اللہ کریم فرماتے ہیں بس بعض بعد الموت کا ایک مشاہدہ میں نے لوگوں کو کروا دیا, ان لوگوں کو اب ان کے باقی زندہ رہنے کی ضرورت نہیں رہی. تو جیسے ہی وہ چلا گیا اور لیٹ گیا, all were gone, along with their khal, along with their dog, سارے وفات پا گئے. اب جو وفات پا گئے لوگوں نے کہا کیا کیا جائے, تو عیسائیت قبول کر چکے تھے لیکن ان میں قبر پرستی کا رجحان زیادہ تھا. جس کا قبر پرستی کا رجحان کہ بزرگوں کے قبروں پر عبادت خانے بنا دیے جائیں, بزرگوں کے قبروں پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, ایک ایسی غلط رسم ڈالی کہ اپنے انبیاء کے قبور کو انہوں نے عبادت خانہ بنا دیا اور وہاں پوجا کرتے رہے, انبیاء کے قبروں کی پوجا کرتے رہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تتخذوا قبری عیدا, خبردار میرے قبر پر کوئی میلہ اور جشن نہ منائے. وَلَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي وَثَنًا, اور میرے قبر کو بت نہ بنائے کہ وہاں پوجا شروع کر دیں اور چونتے رہیں, صحیح. اور حضور علیہ السلام نے دوسری جگہ فرمایا کہ لَا تُجَسِّسُ الْقُبُورِ, قبروں کو پختہ نہ کیا کریں, چونہ نہ لگائیں. لَا تُجَسِّسُ الْقُبُورِ وَلَا تَكْتُبُوا عَلَيْهَا, ان پر لکائی نہ کریں. یہ کس لیے کرتے ہیں؟ وَلَا تَكْتُبُوا عَلَيْهَا وَلَا تَتَّخِذُوا عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُوجَ. حضور نے فرمایا کہ قبروں کو چاہے کسی بزرگ کا کیوں ہو یا نبی کا کیوں ہو, اسے عبادت گاہ نہ بنائیں. وَلَا تَتَّخِذُوا عَلَيْهَا السُّرُوجَ, اور ان پر قمقمیں نہ جلایا کریں, کیونکہ میرے دین میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں. صحیح. اور جائیں پاکستان میں, سبحان اللہ, جب حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے, پوری مسجد میں وہ قمقمیں لگے ہوتے ہیں, بلکہ پوری بازار, اور رقم کے میں کہیں شیر بنتا ہے, کہیں گھوڑا بنتا ہے, کہیں کتا بنتا ہے, کبھی اس لیے بزرگ کی یاد بنائی جا رہی. یتنازعون بینہم امرہم, جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹس کرتے رہے ان کے معاملے پر, قالوا ابنوا علیہم بنیانا, تو انہوں نے کہہ دیا ابنوا علیہم بنیانا, ان قبروں پر بنائے قبہ, ان قبروں پر بنائے, اس طرح ہم قبے بنا دے, تومب, قبروں پر کیا بنا, تومب. فقال ابن علیم بنیانا, اس پر بنائے قبا, ربهم عالم بهم, آپ کے پروردگاروں ان کو ٹھیک تا جانتے. قال الذین غلبوا علی امرهم, کہہ دیا ان لوگوں نے جن کا معاملہ غالب آ چکا تھا, مین ان کی قوت بھی تھی, ان کی قوت بھی تھی اور ان کے تصورات پریویلنگ بھی تھے وہ جو قبروں پہ عبادت خانے بناتے رہے. قال الذين غلبوا على امرهم, اور کہہ دیا ان لوگوں نے, غلبوا على امرهم جو ان معاملات میں پری ویلنگ تھے, لنتخذن عليهم مسجدا, ہم بناتے ان پر عبادت خانہ. مسجد کا معنی عبادت خانہ. تو یہاں ان بزرگوں کی پوجا کرتے رہیں گے جس طرح اوروں کی کرتے رہے ہیں, جس طرح اوروں کی. مولانا حالی نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, اور گرے قبر پر بار سجدہ تو کافر. ہندو کو کافر کہتے ہیں کیونکہ یہ سارے کام کرتے ہیں. مشرق کو کافر کہتے ہیں اس لیے کہ وہ سارے کام کرتے ہیں. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ, آپ کا ستارہ گردش میں, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, اور گرے قبر پر بار سجدہ تو کافر, مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہ ہے. مسلمان یہ سب کچھ کرتے ہیں, کافر نہیں بنتے. صحیح, مسلمان سب کچھ کرتے ہیں, کافر نے. شیخ مرحوم نے یہ شعر سنائے تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس کفر پروف نسخہ ہے, وہ یہ سب چیز کرنے کے باوجود کافر نہیں بنتے. کفر پروف نسخہ ان کے پاس کہ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. صحیح. فیقولون ثلاثۃ رابعون قلبهم, جلدی یہ لوگ کہیں گے ثلاثۃ کہ یہ تین تھے, رابعون قلبهم اور ان کا چھوتا ان کا کتا تھا, وَيَقُولُونَ اور کہ جائیں گے کچھ لوگ, خمسۃ کہ وہ پانچ تھے, سادسوں کلبوں اور ان کا چھٹا ان کا کتا تھا, رجمم بالغیب. رجمم بالغیب مین بغیر کسی ثبوت کے باتیں ہیں, کہتے ہیں غیب کے تیر مار رہے ہیں, اندھے تیر مار رہے ہیں. رجمم بالغیب مانا اندھے تیر مار رہے ہیں. رجمن بالغیب, یہ اندھے تیر مارتے ہیں, ویقولون اور کہہ جائیں گے کچھ لوگ, سبعۃ کے یہ سات ہیں, وثامنہم کلبوں اور ان کا آٹھواں کتا ہے. اب پیچھے اللہ فرماتے ہیں کہ قل ربی اعلم بعدتہم, آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار وہ ٹھیک ٹھاک جاننے والا ہے ان کے شمار کو, ما یعلمہم الا قلیل, اور نہیں جانتے ان کے تعداد کو مگر توڑے بہت لوگ. اب یہ کتنے ہیں, یا اصحاب کہف کون تھے وہ تو میں نے بتا دیا, یہ کہاں تھے وہ بھی بتا دیا تاریخ والوں سے. یہ نہیں انڈرسٹوڈ ہے کہ مسلمان تھے اور کافر بادشاہ کے ظلم کے خلاف اور اس کے کفر اور شرک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے. کہاں تھے تو تاریخی اعتبار سے راجی یہ ہے کہ یہ بیٹرا اور اس علاقے میں تھے. صحیح, کتنے تھے کتنے تھے, تو یہاں قرآن کریم سے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ وہ ایک تائید نکالتے ہیں تیسرے قول کا, کیونکہ قول یہاں تین ہو گئے. آپ نیچے دیکھیں, ثلاثۃ پیچھے, رابعوں کلبوں تین, چوتھا کتا ہے, خمسۃ پانچ, سادسوں کلبوں چٹاؤں کا کتا ہے. تب اللہ کریم نے ان دونوں اقوال کے متعلق کہہ دیا رجمن بالغیب, یہ ویسے اندھے تیر مار دے یہ دونوں اقوال والے اندھے. تو مولانا عثمانی فرماتے ہیں کہ یہ تیسرا قول اللہ کریم نے رجمن بالغیب کے بعد کہہ دیا, اٹ مینس کہ دے ور سیون اینڈ وی آر بیک از ایٹ, وہ آٹھواں ہے. تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ رجمن بالغیب کے بعد کہہ دیا ایک, اور دوسری بات مولانا عثمانی فرماتے ہیں کہ پہلے والے دو اقوال میں ثلاثۃ رابعوں کلبوں, وہاں ثلاثۃ کے بعد واو نہیں, خمسۃ سادسوں کلبوں, اور یہاں ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبوں. تو مولانا عثمانی فرماتے ہیں کہ جہاں عربیت کا اسلوب تبدیل ہو جاتا ہے تو وہاں حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. یہاں عربیت کا اسلوب تبدیل ہو جاتا ہے تو وہاں حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو اسلوب پہلے والے کا بغیر واو کے ہے, آخری والے کا واو کے ساتھ ہے. اٹ مینس کہ دیکھ بات ہے صحیح کو, دیکھ بات ہے صحیح کو. اور تیسری دلیل, اور ربی اعلم بعدتہم, آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار اس کے شمار کے حوالے سے ٹھیک ٹھاک جانتے. تو گویا اللہ کریم امپلائیڈلی اس تیسرے قول کی توثیق کر رہا ہے, اس تیسرے قول کی توثیق کر رہا ہے. اور چوتھی بات, آپ ذرا پیچھے جائیں آیت نمبر 19 پر, وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ, ایک کہنے والے نے کہہ دیا, کتنے نے؟ ایک نے, کہ کم لبستم, کتنی مدت گزاری آپ نے؟ قالو, یہ جمع ہے اور عربی میں پلورل ہوتے ہیں تین. قالو, تو تین آدمیوں نے کہہ دیا, لبسنا یوم او بعد یوم, ایک دن یا کچھ حصہ دن کا. قالو, تو باقی تینوں نے کہہ دیا, ربکم عالم بما لبستم. تو مولانا عثمانی فرماتے ہیں ایک جمع تین چار اور جمع تین سات, تو وہاں اس کانٹیکسٹ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سات. لیکن اللہ کریم ڈائریکٹلی کیوں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس باقی ساتھ تھے؟ اس لیے کہ مسئلہ وہی ہے کہ قرآن کریم قصے, کہانیاں اور تعداد اور ان کو نہیں دیکھتا, وہ تو پرپس کو دیکھتا ہے, وہ تو آبجیکٹ مینشن کر دیتا ہے. صحیح, تو آبجیکٹ مینشن کر دیا کہ لائف آفٹر ڈیتھ ون, اینڈ دی سیکنڈ تھنگ از ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ٹو ہیو اے اسٹینڈ اگینسٹ کفر اینڈ شرک ایز اصحاب کاف ہے. صحیح, اور یہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ فلا تمہارے فیم الا میرا انظائر, اب اصحاب کاف کون تھے, کہاں سے تھے, کہاں گئے, کتنے تھے, کتنی مدت گزاری سوئے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ساری باتیں, یو ہیو نو اینی کنسرن ود دیز ٹائپ آف ٹاپکس اینڈ ود دیز ایشو, دیٹ از ناٹ یور جاب. وائی پیپل آر ڈسکسنگ دیز تھنگس, دے شوڈ ناٹ ڈسکس اٹ, بیکاز دا ایکچوئل پرپز aim and objective behind the story of Ashab Kaf is life after death and stand up against kufr and shirk. تو دونوں نے میں نے ثابت کروا دی. صحیح, کون تھے, کتنے تھے, کہاں سے تھے, کس کے تھے, جی کہاں گئے, کتنے سوئے, تعداد کتنی تھی. اللہ کریم فرماتے فلا تمہاری فی اللہ, یہ بے مقصد باتوں میں آپ بالکل کسی کے ساتھ آرگومنٹ نہ کریں. تو شیخ نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث کا عارف وہ کبھی بے مقصد چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتا, وہ مقصد والی باتیں قرآن میں بھی ڈسکس کرتا ہے اور حدیث میں بھی. فلا تمہارے فیم, لہذا آپ آرگومنٹس نہ کریں ان کے بارے میں, الا میرا انظائرن, الا میرا انظائرن, مگر صرف سرسری اور سطحی بات کوئی کہے. 200 سال گزارے ہیں, گزارے ہوں گے. صحیح, 500 سال گزارے, ہاں بھائی گزارے ہوں گے. صحیح, 11 ہیں, ہاں ہوں گے 11 ہوں گے. صحیح ہے, یہ وہاں اندلس میں تھے, ہاں وہاں ہوں گے. نہیں جی, شہر کوچک کے ساحل پر ترکی میں تھے, ایک اور یہ بھی ہے کہ ترکی میں تھے, ہاں بھائی وہاں ہوں گے. نہیں جی, یہ پیٹرا میں تھے, ہاں وہاں ہوں گے. صحیح, اللہ کریم فرماتے دیٹ از ناٹ اے میٹر آف آرگومنٹس, بیکاز قرآن اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا. فلا تمہارے فیم الا میرا, تو آپ لوگوں کو مقصد کی طرف لے آئے قرآن کریم میں, کہ وٹ از مقصد, مقصد کی بے مقصد باتوں میں نہ لگائے. فلا تمہارے فیم الا میرا انظائرا ولا تستفت فیم منهم احدا, اور آپ بھی فتوا نہ مانگے ان کے بارے میں ان لوگوں سے کسی ایک سے بھی. آپ بھی کسی دن پوچھے کہ آپ کا علم کیا ہے کہ اصحاب کہف کہاں تھے, یہ کون تھے, یہ کتنے تھے, یہ کہاں سوئے, یہ کتنے سوئے. اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا آپ ان معاملات پہ وقت ضائع نہ کریں. اب وہ بات آ گئی کہ وہی کیوں مخر ہوئی 40 سال کے لیے, 40 دن کے لیے. ولا تقولن لشیئن, درمیان میں بات ڈال دی اصلاح کے لیے, کہ ولا تقولن لشیئن, اور ہرگز نہ کہیے کسی چیز کے متعلق یا کسی کام کے متعلق, انی فاعل ذالک غدا, کہ میں کرنے والا ہوں اس کام کا صبح, الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ اللہ کی مرضی ہوئی تو. تو اگر آپ بھول گئے, آپ نے بات کی اور بھول گئے, تو جب آپ کو یاد آئے کہ او میں نے انشاءاللہ نہیں کہا, تو ابھی کہہ دیں, ابھی کہہ دیں. وَذْكُرْ رَبَّكَ, اور یاد کیجئے اپنے پروردگار کو. نہیں, جب انشاءاللہ بھول گئے, گھنٹہ بعد یاد آیا کہ میں نے صبح کے حوالے سے بات کی تھی, انشاءاللہ کہنا بھول گیا, تو آپ گھنٹہ بعد کہہ دیں. وَذْكُرْ رَبَّكَ, اور یاد کیجئے اپنے رب کو, اذا نسیتا, جب آپ بھول جائیں, وَقُلْ عَسَى, اور کہہ دیجئے یقینی باتیں یاد, یعنی رب کہ مجھے گائیڈ کرے گا میرا پروردگار, لأقرب من هذا رشدا, قریب ترین ہدایت کے حوالے سے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ, اور انہوں نے مدت گزاری, فِي كَهْفِهِمْ, اپنے غار میں, ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ, 300 سال. تو یہود اور سارا کے درمیان معمول تھا شمسی اور سولر ایئرس, کون سے ایئر, سولریئر. وَلَبِسُوا فِي كَافِهِمْ، انہوں نے مدت گزاری اپنے غار کے اندر شمسی سال 300، صحیح، اور ہر 33 سال بعد ایک قمری سال کا اضافہ ہو جاتا ہے. شمسی جب 33 ہو جاتے ہیں تو قمری 34 ہو جاتے ہیں، قمری لیونر وہ کتنے ہو جاتے ہیں، وہ 34 ہو جاتے ہیں، تو 100 سال میں 103 ہو جاتے ہیں. 100 سال جب شمسی ہو جاتے ہیں تو قمری 103 ہو جاتے ہیں، تو 300 سال جب شمسی ہو جاتے ہیں تو 309. تو اللہ کریم نے دونوں حساب کر دیے کہ اس پہ کوئی جھگڑا نہ پڑے. وَلَبِسُوا فِي كَافِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ، انہوں نے مدت گزاری اپنے غار میں 300 سال. وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور زیادہ کر چکے قمری صاحب والے 99 اور کے 309. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِسُوا، لیکن دیٹ از آلسو ناٹ این ایشو ریگارڈنگ دی تعلیمات آف ہولی قرآن. دیر فور اللہ کریم نے پھر وہی کون والی بات کی کہ تعداد کے حوالے سے کہہ دی کہ ربکم اعلم بحبتہم، اللہ کو پتہ ہے کتنے تھے وہ. دیٹس ناٹ یور ایشو، دیٹس ناٹ یور کنسرن. اللہ کریم یہ بھی کہتے ہیں کتنی مدت گزاری، 300 309 400 500 1000. اللہ کریم فرماتے بس آپ مختصر کہہ دیں میرے نبی اللہ اعلم بالعباد، اللہ کو پتہ ہے. قل آپ کہہ دیجئے اللہ اعلم بما لبسوا، اللہ کریم ٹھیک ٹھاک جانتا ہے اس مدت کو جو وہ گزار چکے ہیں. لہو غیب السماوات والارض، اللہ کے علم میں ہے سارے مغیبات اور ہڈن ایشوز جو آسمانوں کے اندر ہیں اور زمین کے اندر ہیں. اب سربے و اسم، بہت اچھا دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اور اچھا سننے والا ہے. ما لہم بے من علم، نہیں ہے ان لوگوں کے لیے من دونی بغیر اللہ کے من ولیل، کوئی گارڈین اور کوئی کارساز. ولا یشرک فی حکم احدا، اور اللہ کریم شریک نہیں بناتا اپنے نظام میں کسی ایک کو بھی، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے زمین پر نظام ہو اللہ تعالیٰ کا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار انه خير حافظا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 27. واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ. اس آیت کا تعلق سورہ کاف کے سابقہ حصے سے یوں ہے کہ یہ لوگ جو آپ سے سوالات پوچھ چکے ہیں آپ نے جواب دے ہی تو دیا لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، لہذا چھوڑے ان لوگوں کو، میں جو آپ کو میسج دے رہا ہوں وہ کنوے کرتے رہیں. بات ذہن میں آ رہی ہے کہ جو میسج میں دے رہا ہوں وہ کنوے کرتے رہیں، چھوڑو ان لوگوں کو یہ فضول سوالات کرتے رہیں گے، ویسے بھی انہوں نے راہ راستے نہیں آنا. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ جو میرا قانون ہے اس میں کسی رد و بدل کا امکان نہیں، تو جن کے متعلق میں نے قانونی فیصلہ کر دیا ہے کہ their hearts and mind are sealed so they will never believe in your message. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور آپ پڑھتے رہے تلاوت کرتے رہے ما اس کتاب کی ان آیات کی، أُوحِيَ إِلَيْكَ جن کی وحی کی گئی آپ کو، مِن کتاب ربک جو آپ کے پروردگار کی کتاب ہے. لا مبدل لکلمات، کوئی بھی تبدیل کرنے والا نہیں اللہ کے کلمات کے لیے، کہ اللہ کا قانون یہ ان امینڈیبل ہے، تو جن کے متعلق جو بھی قانونی فیصلہ کر دیا ہے things will happen as mentioned. تو جس طرح میں نے کہہ دیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو نہیں لائیں گے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ تلاوت کرتے رہے پڑھتے رہے وہ جو آپ کو وحی کی گئی من کتاب ربک آپ کے رب کی کتاب میں سے. لا مبدلا، کوئی نہیں تبدیل اور چینج کرنے والا لکلمات اللہ کے کلمات کو. ولن تجدا من دونی، اور آپ نہیں پا سکیں گے اللہ کے علاوہ ملتحدا کوئی بھی جائے پناہ. ملتحدا آپ کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں. And those who have come to you like Uqba ibn Abi Mu'ayth and Nadr ibn Haris, chieftains of Makkah, اللہ کریم نے فرمایا چھوڑو ان سرداروں کو، کیا کرتے ہو ان مالداروں کا پیچھا چھوڑو، یہ کوئی انسان کے بچے تھوڑے ہیں. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی ذہن ہی ہوا کرتی تھی کہ اگر سردار ایمان لائے تو پورے کا پورا قبیلہ, اور دیٹ از ٹرو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہہ دیا ان پر تو میں نے سیل لگا دیا, سردار ایمان لائیں گے تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے. یہ جو غریب اور فقراء آپ کے ارد گرد, عمار اور بلال اور صہیب اور یاسر اور سمیہ اور یہ جو سلمان, یہ غریب فقراء جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں, یہ بڑا سرمایہ ہے. صحیح, کیونکہ یہ لوگ صبح اور شام اللہ کے دین کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. حالانکہ بدن پہ ٹھیک ٹھاک کپڑا نہیں, پیٹ میں صحیح طریقے سے روٹی نہیں, صحیح پانی نہیں مل رہا, ہر کوئی انہیں دھتکار رہا ہے, لیکن اللہ کریم فرماتے کہ میری نظر میں تو ان کی قدر و قیمت ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, اور آپ اپنے آپ کو بند رکھیے, مَعَ الَّذِينَ, ان لوگوں کے ساتھ, يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, جو عبادت کرتے ہیں, پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو, بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ, صبح و شام, بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ یعنی means all the time they are connected to their God, they are connected to their Lord, اللہ سبحانہ وتعالی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, آپ اپنے آپ کو بند کیجئے, کنفائن ٹو, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مِنْ, کنفائن یور سیلف ٹو دوز پیپل, يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, جو پکارتے ہیں صرف اپنے پروردگار کو, عبادت کرتے ہیں اپنے رب کے, بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ, صبح و شام یعنی جمیع اوقات میں, اور کس لیے کرتے ہیں, يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا مندی, فار دی سیک آف گاڈ, یہ غریب لوگ جو کچھ کرتے ہیں دے آر ڈوئنگ فار دی سیک آف گاڈ. وائے, اگر مالدار آپ کے پاس آیا, موسٹ آف دیئر پریکٹس ول بی فار دی سیک آف دیئر نیم اینڈ فیم. تو اللہ کریم نے غریب کی صفت بیان کر دی کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں فار دی سیک آف گاڈ کرتے ہیں. یریدون وجہ, وہ چاہتے اللہ کی خوشنودی, ولا تعدو عیناک عنہم, اور آپ کی آنکھیں قتل ان لوگوں سے نہ پھرے, ولا تعدو عیناک عنہم, اور قتل آپ کی آنکھیں ان غریبوں سے نہ پھرے, ترید زینت الحیات الدنیا, آپ چاہتے ہیں. یہ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹینشن یہ تھی کہ اگر مالدار ایمان لے آیا, لیکن اللہ نے ان ادر ٹون بات کی کہ ترید زینت الحیات الدنیا, آپ چاہتے ہیں اس دنیا کی زندگی کی بیوٹی, کہ مالدار ملے تو یا سبحان اللہ چار چاند لگ جائیں گے, چھوڑے ہم کو. ترید زینت الحیات الدنیا, آپ چاہتے ہیں اس دنیا کی زینت, اس دنیا کی ڈیکوریشن اور اس دنیا کی ڈسپلے, کہ بھائی فلاں سردار صاحب بھی ہماری مسجد میں آتے ہیں, اور فلاں جو ہیں بہت بڑے بلینئر ہیں, وہ بھی میرے مقتدی ہیں. چھوڑے بھائی, بس یہ کہیں کہ جو غریب فقراء ہیں یہ میرے مقتدی ہیں, بیکاز دے آر کمیٹڈ ٹو دی دین آف اللہ فار دی سیک آف اللہ. صحیح, اور مالدار اگر مسجد میں آئے بھی, وہ تو مولوی کو بھی اپنے راہ پہ لگانا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ عقل مند ہوں, اس لیے کہ میں نے دنیا زیادہ کمائی ہے, لہذا مولوی مجھے فالو کرے. صحیح, یو شوڈ کنوے دا میسج آن پوڈیم ایز آئی ڈکٹیٹ اٹ. تو رسول پاک صلی اللہ نے کہے تھے کہ یہ چھوڑیں, یہ ڈسپلے, یہ ایڈورمنٹ آف دس ورلڈ اینڈ دی لائف آف دس ورلڈ, دیٹ از نتنگ ان دی سائٹ آف اللہ. ترید زینت الحیات الدنیا, آپ چاہتے ہیں اس دنیا کی زندگی کی زینت, ولا تطیع من اغفلنا, اور آپ قطعاً فالو نہ کریں اور پیچھے نہ لگے من اس کے, اغفلنا قبل, جو غافل بنا دیا ہے جس کا دل بے نے, عن ذکرنا, اپنی یاد سے, کہ وہ جو دنیا میں لگے ہوئے ہیں ان کے دل کو تو ہم نے اللہ کی یاد سے غافل کروا دیا ہے, تو آپ ان کے پیچھے کیوں لگتے ہیں. ولا تطیع, فالو نہ کریں, من اغفلنا قلبہ, اس کو جس کا دل ہم نے غافل کر دیا ہے, عن ذکرنا, اپنی یاد سے, واتبع ہواہ, اور وہ خواہشات کے پیچھے لگ چکا ہے. All these adornment and display and wealth of this dunya, that is nothing but lust and desire. تو وہ تو اللہ کی یاد سے غافل ہے, وہ تو دن بھر اور رات بھر سوچتا رہتا ہے ڈالر ڈالر. وَاتَّبَعَ, اور وہ فالو کر چکا ہے ہوا اپنی خواہش کو, وَكَانَ أَمْرُ فُرُطًا, اور اس کا معاملہ فُرُطًا, خواہشات کے اتباع میں فُرُطًا, بڑا ایکسٹریمزم کا ہے اس کا معاملہ, خواہشات کے میدان میں بڑا ایکسٹریمزم کا ہے, وہ بڑی انتہا تک جا پہنچا ہے. وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَا کے دیجئے الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ کہ حق آ گیا ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ اب جو چاہے وہ ایمان لائے دیٹ از آپشنل اللہ سبحانہ و تعالیٰ will never force someone to be مومن he will never enforce اسلام without the will and consent of somebody اللہ ایسا نہیں چاہتا اللہ کا نہیں فرما دے صاحب سے حق آ گیا ہے ابھی آپ پر ڈیپینڈ ہے فمن شاء فلیؤمن ہو جو چاہے تو ایمان لے آئے ومن شاء فلیکفر اور جو چاہے وہ کفر کرے بیکاز دیٹ از آپشنل لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں آپ اگر یہ دوسری بات اپنے لیے پسند کریں گے تو میرا پیغام سنیں ہم تیار کر چکے ظالمین کافروں کے لیے نارن بہت بڑی آگ نارن میں تنبیہ ہے عظمت کے لیے کہ کافر تو بن جائیں یہ آپشن لے لیں لیکن لے لیں گے جان کے لالے پڑ جائیں گے آتدنا للظالمین نارن ہم تیار کر چکے ظالموں کے لیے کافروں کے لیے نارن بہت بڑی آگ احاطبہم سرادقہا سرادق یہ پلورل ہے سرداق کا اور سرداق کہتے ہیں قنات اور شامیانے کو ایک ہوتا ہے قنات اور ایک ہوتا ہے شامیانہ شامیانہ اوپر چھت بنا ہوتا ہے اور قنات چاروں طرف ہوتا ہے تو سرادق قنات اور شامیانہ اللہ کریم فرماتے کہ وہ آگ ایسی ہے جس کی قنات اور شامیانے لوگوں کو مستقل گھیرے ہوئے ہیں صحیح احاطہ بہم سرادقہا گھیرے ہوئے ان کو سرادقہا اس آگ اور جہنم کے قنات اور شامیانے وہیں یستغیثو اور اگر وہ فریاد کرتے رہیں گے کہ پیاس لگ گئی غاسو تو ان کے فریاد رسے کی جائے گی بمائل کھولتے ہوئے پانی سے کل مولے کھولتے ہوئے پانی سے کل مولے اور ایسا پانی ہوگا جس طرح آئل کی تہ میں وہ گند بیٹا ہوتا ہے